Putten met het NOS-journaal. Bij Maastricht wordt gewerkt aan herstel van de hoogwaterschade in een zijtak van de Maas. Chinook-helikopters van Defensie brengen netten met grote keien naar de overlaaddam die door de stroming kapot is gegaan. Stroomopwaarts storten aannemers stenen voor een tijdelijke nooddam om de stroming te verminderen. De overlaad ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte een woonboot los die een brug ramde. Tienermeisjes en vrouwen melden zich vaker op de eerste hulp na een suïcidepoging of vanwege ernstige zelfverwonding, schrijft de Volkskrant. Veiligheid NL heeft een analyse gemaakt. Vorig jaar waren het 6.000 mensen, 9 jaar eerder 4.000. Deskundigen spreken van een trend. De Libanese Hezbollah-beweging zegt 62 raketten te hebben afgevuurd op een observatiepost van het Israëlische leger. De aanval is volgens Hezbollah een voorlopige reactie op de dood van Saleh al-Arouri. Die Hamas-leider werd dinsdag gedood in de Libanese hoofdstad Beirut bij een drone-aanval, vrijwel zeker door Israël. Bij de raketbeschieting vanochtend zou een onbekend aantal mensen gewond zijn geraakt. Israël zegt dat het naar aanleiding van de beschieting een terroristische groep in Libanon heeft aangevallen. Een Boeing 737 van Alaska Airlines heeft een noodlanding gemaakt omdat in de lucht een gat in de cabine was ontstaan. Passagiers vertellen tegen de New York Times dat de wand aan de zijkant van het toestel ineens was verdwenen. Mededelingen over de intercom waren onverstaanbaar door al het lawaai van de wind. Er waren 177 mensen aan boord, niemand is gewond geraakt. Het toestel, een MAX, is een nieuw type van de Boeing 737. Alaska Airlines houdt toestellen van het type voorlopig aan de grond. En het weer, bewolkt en wat motregen, in het noordoosten wat motsneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. En door de noordenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file van 3 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Door een ongeluk met 2 auto's zijn ook 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vanavond in kassa. Huizen vol kieren, schimmel en falende verwarming. En ook nog slapende matrasboeren, rammelende keukens en misleidende weldoeners. Je ziet het allemaal vanavond in kassa in de Belbus Special. 7:15, NPO 2. Belbus, Belbus, bellen maar de Belbus, Belbus. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij onder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd. Ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Dankjewel, Mieke en Piet. Goedemorgen. Het nieuwe jaar is alweer op streek. De eerste verhalen zijn alweer geschreven over Galit Kassem, over Hans Hogendoorn, die monumentale stem die stopt. Maar ik hoop wel dat ze hem opslaan in beeld en geluid. En wat er vorig jaar heeft plaatsgevonden, hoe recent ook, het lijkt alweer tijden geleden. Of denkt u nog wel, net als ik, even terug aan de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim? Met het laagste kijkcijfer ooit, heb ik begrepen. Daar begrijp ik eerlijk gezegd niets van. Ik denk dat hij dat nog wel goed maakt met de zogenaamde inhaalcijfers. Mensen die er alsnog naar gaan kijken. Taalliefhebbers zullen zeker niet teleurgesteld worden. Hij sprak zinnen die ik voorlopig wil onthouden. Zoals, vroeger was alles slechter, maar wel beter. Of, geluk is wat je niet weet dat je daarnaar op zoek was. En over beste wensen, die kun je maar één keer geven. Je kunt niet steeds opnieuw de beste wensen geven. Zijn tirade tegen het mobieltje zal ik niet gauw vergeten. En ook deze niet. Hoe lager de kijkcijfers, hoe hoger mijn succes. Ik kan die uitspraak alleen maar onderschrijven. Kijkt u maar niet meer. Gun Micha Wertheim zijn succes. Welkom in de Taalstaat. Ik trek mijn glitter hakken aan. Spuit wat lak in mijn haar, mijn maquillage. Mijn maquillage. Mon ami, c'est le miroir. J'attends tout pour ce soir, mijn étalage. Leg mijn foufou even goed. Et je me fais un bisou. Mon personnage. Mon personnage. Zit er nog poeder op mijn huid? Ik zet af en toe een spuitje. Je suis sans âge. Toch een liedje dat dwars door dat grijze zwerk heen breekt. Gustave, hij is 43, vertegenwoordigde vorig jaar België tijdens het Eurovisie Songfestival. Hij werd zevende. Hij heeft besloten het nieuwe jaar goed te beginnen. Hij zingt samen met Merel. Groot Nederlands zangtalent, hou je bek en bef me, heeft haar bekendgemaakt. Maar haar repertoire is veel meer omvattend en betekenisvoller. Dit vernissage, mooi huwelijk tussen de Franse en de Nederlandse taal. Het masker waarachter je je kunt verbergen. Mooie tekst, hij is van Merel en Gustave, die in het dagelijks leven Stef kaars heet. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Fresco Samsin over de sluiting van het Taalmuseum gisteren. Nicolien van der Sijs, historisch taalkundige over haar boek Daar is geen woord Frans bij. Koen van het Veer, Neerlandicus over de taalschat Het mooiste meisje aan boord van H.W. Beierink. Rutger de Kwaai is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Carmen Verheggen-Sellier uit Nijmegen met haar vergeetwoord. Daan Faber over de podcast en de liedjes bij zijn boek Smaakspoken. René Appel met de TNA van Kees van der Spek. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Taal is van ons allemaal. Taal is de eerste zin en zijn je laatste woorden. Taal is de betekenis die je aan de wereld geeft. En soms, en zeker niet altijd, het begin van iets moois. Zo staat dat te lezen op de website van het enige echte taalmuseum dat Nederland kent, of eigenlijk moet ik zeggen kende. Want 2024 is niet het begin van iets moois voor dit museum. Het heeft namelijk gisteren de deuren gesloten vanwege gebrek aan financiële middelen. Fresco Samsin was tot gisteren directeur van dit museum. En nu ben je een man zonder baan. Ja, ik ben nu met pensioen, hè? Vrij vroeg. Ja. Nee, het was gisteren, dat was even slikken gisteren. Ja, ik kan me dat voorstellen dat slikken was. Maar wel heel goed dat je hier bent. Ja. Het bijzondere van het Taalmuseum was dat het geen gebouw was waar de taal als het ware in opgesloten zat. Maar wat was het dan wel? Ja, nou, het Taalmuseum. In eerste instantie was ons doel om taal in alle vormen, om dat eigenlijk rond te laten reizen door Nederland. Dus wij maakten tentoonstellingen over allerlei soorten thema's en die gingen dan door het land. En zo heeft dit jaar hebben we denk ik op wel 6 plaatsen hebben we kunnen staan met onze tentoonstellingen. Je bedoelt vorig jaar? Ik moet inderdaad oppassen. Ja. Nee. En het andere deel, en dat voelde ik toen ik directeur werd, een museum heeft een collectie. En bij talen denk je, ja, maar collectie, hoe moet dat dan? Maar wij zagen eigenlijk bij elke tentoonstelling die wij maakten, waren collectieonderdelen belangrijk. Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, wij hadden om een tentoonstelling te maken over nepschriften, of in ieder geval schriften die, we noemen dat pseudoschriften. Wat zijn dat? Nou, dan gingen wij, ik zal een voorbeeld geven, wij gingen dan met studenten en met jongeren gingen we door de straten op zoek naar wat er allemaal op de muren stond. En dan zagen we bijvoorbeeld bij Chinese restaurants van de Shin-ins zagen wij schrift wat dan een oriëntaals uiterlijk heeft. Hè? Zoals de plaatselijke Chinees, waar dan de letters een beetje een bepaalde vorm krijgen. En dat geeft dan een Chinese uitstraling. Maar het is geen Chinees. Maar het is geen Chinees. Pseudo-Chinees. Ja, wij associëren het met China. En dan was de opdracht aan de studenten, maak een foto, bam, collectiestuk. Zagen we 8 makelaars. Nou, als wij als Nederlandse sprekers van Nederlands langs 8 makelaars lopen, dan denken we, oké, aparte naam. Maar 8-8 is in het Chinees, een 8 is een teken van geluk en voorspoed. Dus wij gingen op zoek naar originele invalshoeken om iets te verzamelen en het vervolgens te kunnen tentoonstellen. Ja, dat taalmuseum was eigenlijk een soort reizend taalcircus. Ja, kan je zeggen. Dus absoluut. Wij hebben dit jaar bijvoorbeeld, of sorry, vorig jaar tot gisteren hebben wij heel succesvol Lieve Tante Olga laten rondreizen. Een tentoonstelling over het Surinaams Nederlands. Ja, en daar heb je al eerder over verteld. Nou, hè, precies. En die ging langs allerlei plekken in Nederland. En die kan je dan gewoon bestellen. Ja, maar dus door financiële problemen kun je niet verder. Wat is dat toch doodzonde, hè? Ja, het doet zelfs pijn. We zitten in een tijd waarbij we het met z'n allen over taal hebben. En ja, een taalmuseum hoort daarbij. Ja. Alleen, en daarom kwam ik ook, wilde ik graag komen. Je hebt niet dat museum nodig om tentoonstellingen over taal te maken. Met Wat voor een wegen zie je nog? Ik zie meer een oproep aan elke instelling, of het nou een erfgoedinstelling is of een gemeentehuis. Ga kijken naar naar de mensen met wie je werkt en naar je collecties en maak iets wat te maken heeft met taal. Een gemeentehuis kan een tentoonstelling maken over ambtelijk taalgebruik. Een medische organisatie kan iets over die vermaledijde doktershandschriften die niemand kan lezen. We kunnen het hebben over smartlappen en dat naast bijvoorbeeld de rapcultuur zetten. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. En ja, we hebben die instanties. We hebben Instituut van de Nederlandse Taal. We hebben onze taal. En we moeten die organisatie organisaties nu kracht geven om tentoonstelling te maken. En zie je daar voor jezelf nog een rol? Ga je dat proberen te bewerkstelligen? Kijk, wat we ons moeten beseffen is dat we hebben hele slimme en goede taalwetenschappers met een passie voor het communiceren naar een breed publiek. Alleen, we mogen niet van alle mensen verwachten dat ze weten hoe ze tentoonstellen. Nou, daar zie ik een rol voor mensen zoals ik en mijn ontwerpers en de architecten om te zeggen, jij wil iets maken over taal, laat ons dan helpen. Want dan hoef je het niet alleen te doen. Want anders krijgen we, en dit zeg ik echt met veel liefde ook, maar anders krijgen we veel posters tegen de muur met te veel tekst. En terwijl dan het verhaal eigenlijk niet verteld wordt. Dus ik wil helemaal niet stoppen natuurlijk. Nee, dat is duidelijk. Het taalmuseum is gesloten, maar eigenlijk... De deur staat open. Het staat de deur weer open, alleen je hebt een nieuwe sleutel nodig. Ach, dat is heel dat mooi is, gezegd. Dat is het. Fresco Samsin, tot gisteren directeur van het taalmuseum, maar waarschijnlijk in de toekomst toch weer. Dat hopen wij van ganse harte. Je hebt er hele goede ideeën over. En de taal verdient zo'n museum. Dank je wel. Absoluut, dank u. De taal in de zaterdagkranten. Het is weliswaar een nieuw jaar, maar het behoudt wel zijn vertrouwde kijk. De vertrouwde kijk op de zaterdagkranten. En dat is de Jeroen van Kankijk. Dag Jeroen. Goedemorgen Frits. Goedemorgen. Ja, ook deze week leren de kranten me weer een nieuw woord. Dit keer valt trouw de eer te beurt. In de Betuwe staat het eerste resomatorium van Nederland. Ooit van gehoord van een resomatorium? Nee. Ik dus ook niet. Trouw interviewt de mensen achter het nieuwe centrum, dat het vijfde seizoen heet. Daar moest ik ook even over nadenken, het vijfde seizoen. Ik vind 4 al veel. Het vijfde seizoen, weet me niet wat ik me daarbij voor moet stellen. In ieder geval zijn de oprichters er heilig van overtuigd dat een resomator de uitvaarthit van de toekomst wordt. Maar wat doet de resomator dan? Daarin wordt je lichaam opgelost in een chemische vloeistof. Daarna blijft er een zeepachtige substantie over, staat er. En wat botten die je desgewenste gemalen vorm mee naar huis kunt nemen. Want je moet natuurlijk wel iets, er moet wel iets te verstrooien overblijven. Of om iets in een mooi sieraad te laten verwerken. Want ik vermoed dat het vijfde seizoen ook een resomator shop heeft waar je iets uit kunt zoeken. Het vijfde seizoen, ja, de meeste seizoenen zijn cyclisch, maar ik denk dat van dat vijfde seizoen geen terugkeer mogelijk is. Wel een mooi woord, resumeren. Het lijkt een beetje op resumeren, alsof je hele leven nog even wordt opgezomd voordat je vertrekt. Ja. Boeken verdienen een eeuwig huis staat boven een stukje van Stijn Fens, ook in Trouw. Het gaat over couperusverzamelaar Hans Matla, die vlak voor de kerst werd geïnterviewd door de Volkskrant. Hij bewoont een groot huis in Den Haag, waar hij een speciale couperuskamer heeft ingericht, met allemaal eerste drukken. Stijn Fens schrijft, sinds Matla in mijn leven is, droom ik van een immens groot huis. Al mijn lievelingsschrijvers hebben er hun eigen kamer. Vestijk bijvoorbeeld de studeerkamer op de eerste etage. Morikami de kleine zijkamer. Naast de trap en F. Springer de torenkamer op zolder. Nou, je begrijpt dat ik daar nog heel lang over na moest denken, over dat grote huis vanmorgen. Waar ik wie dan stop. Ik wil dan ook een keukenkastje aan de schrijver wijden. En een tuinhuisje. Ja, speciaal iemand voor in het tuinhuis. En wie zou je dan in dat tuinhuis? Ja, daar ben ik nog over aan het nadenken wie ik in het tuinhuis wil hebben. In ieder geval geen schrijver onder het bed. En al helemaal Gerard Reven niet, want die vertrouw ik niet. In de kelder staat natuurlijk een resomator om af en toe een moeilijk boek in op te lossen. Goed. Floor Rusman schrijft een NRC over haar goede voornemen. Meer verspillen. Ze slaat Van Dalen erop na. Want daar staat dat verspillen een vorm is van iets roekeloos of nutteloos besteden. Waar meteen heel aantrekkelijk van wordt als je die definitie leest. Ze is vooral van plan om veel tijd te verspillen. Want genieën als Gustav Mahler en Albert Einstein die deden dat ook. Ogenschijnlijk dode tijd is goed voor de creativiteit. Dus wees niet verbaasd als u vandaag aan het einde van de stevige boswandeling plotseling een symfonie op voelt komen. Of een nieuw natuurkundig standaardmodel in elkaar knutselt, waarin donkere materie ineens zichtbaar blijkt te worden. Shelley Sietel Singh schrijft over Pepijn van Houwelingen, het ex-Kamerlid van Forum voor Democratie, dat weer terugkeert naar de Kamer vanwege de aanstaande parlementaire enquête naar het coronabeleid. De terugkeer van de complotkerulant, schrijft ze, ook een mooi woord. Eerder werd voor Gideon van Meijer al het woord complot marmot gemunt. En nu heeft Pepijn dus ook zijn eigen variant. Ik stel voor dat we Thierry Baudet aanstellen als complotdenker des vaderlands. Dan hebben we het Forum Quartet bijna compleet. Mag ik van jou uit de serie? Nee, sorry, die heb ik niet. Er is ook weer een nieuw nummer van Onze Taal, waarin een mooi interview staat met Manon Uphoff. En Nelleke Noordervliet schrijft over hoe ze beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorders geworden. Dat kennen we wel ergens van. Ja. Ja. Haar vergeetwoord is deemster. Ook een heel mooi woord. Ik ga een lange wandeling maken tot het gaat deemsteren. In de hoop dan genoeg tijd hebben verspild om in één keer een meesterwerk te schrijven. En daarna ga ik de cavia die vorige week het loodje legde resumeren. Want begraven is natuurlijk echt heel erg 2023. En dat meesterwerk houden wij te goed, hè? Komt nog. Dank je. Morgen. Dit is De Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat. Taalstaat. Nicolien van der Sijs, historisch taalkundige. Ze is emerita hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Neemt op 1 februari afscheid van het Instituut van de Nederlandse Taal, waar ze de laatste jaren onderzoek heeft verricht. Ja, het heet afscheid, dat klopt. Maar iedereen die het werk, de onderzoek en de boeken van Nicolien van der Sijs een beetje kent, ze schreef bijvoorbeeld 15 eeuwen Nederlandse taal, weet dat van een definitief afscheid van de historische taalkunde geen sprake kan zijn. Zeker niet als men haar jongste werk, daar is geen woord Frans bij, een nieuwjaarsgeschenk, CQ afscheidsgeschenk aan het instituut, daarbij betrekt. De vreugde van de onderzoekers spat van iedere bladzijde van het boek, waarin ze het beeld van vreemde talen in Nederlandse uitdrukkingen nader beschouwt. Dag Nicolien van der Sijs, van harte welkom. Het is een nieuw jaar. We hebben nieuwe kussens. Dat betekent dat wij de keus ook weer aan u laten, in dit geval. Op welk kussen u het liefst het hoofd zou willen laten rusten als u moe bent. We hebben Robert Long, we hebben Ina Boudier-Bakker en we hebben Anton de Kom. En welk kussen kiest u? Voor mij is het heel duidelijk Anton de Kom. En wel om de volgende reden. Ik hoop dat me dat geluk brengt. Want ik heb een paar jaar terug een atlas van de Nederlandse taal geschreven met een aantal andere mensen. En ik heb toen al gezegd bij de presentatie, er moet komen een atlas van de Nederlandse taal in de Cariben, in het Caribische gebied. Dus van het Surinaams, de Antillen enzovoort. Dit jaar wil ik dat nu eens echt van de grond gaan trekken. Ik weet dat er veel belangstelling is daar om eraan mee te werken. Want dat hebben we natuurlijk nodig. Wat een geweldig idee. Ja, dat heeft u precies. Dus al eerder gelanceerd. Zeker. Het probleem is, ten eerste wil je het met elkaar doen. Dus het moet vooral ook gebeuren daar. Maar hier moeten we het waarschijnlijk laten zetten. Nou, er zijn wel technische dingen. Er moet gewoon, net zoals wat Fresco ook net vertelde, geld bij. Dit zijn gewoon niet dingen. Het moet zwaar geïllustreerd, omdat dat is wat mensen aanspreekt. Dus dat je mooie illustraties maakt, die moeten daar gemaakt worden. Van de omgeving, de flora, de fauna, al daar. Het is gewoon een heel goed haalbaar idee, maar ja, het moet wel gebeuren. En dit jaar wil ik dat nu eens even echt. Ja, maar daar heeft u nu alle tijd voor, want precies. U houdt op bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Dus, ja. Ik hou niet echt. Dus ik blijf ook gastonderzoeker enzovoort. Maar inderdaad, ik heb dan wel tijd om keuzes te maken. En dit is in ieder geval een van de keuzes die hoog staat. Dus Anton de Kom, geweldig. Ja, en ja. Is hij, laten we zeggen, etymologisch ook nog interessant? De woorden, de teksten. Dat is een goede vraag. Dat kan ik nu niet zo beantwoorden. Daar zou ik best eens naar willen kijken. Hij heeft natuurlijk prachtige werken geschreven, maar ik heb daar niet echt met die gedachte naar gelezen. Nee. Want ik vroeg mij wel eens af, u bent zo met die woorden bezig en de woordgeschiedenis en de geschiedenis van de taal. Kunt u nog wel normaal een boek lezen? Heeft u, als u een boek leest, niet bij iedere bladzijde het idee van, dit is een bijzonder woord, waar komt dit nu vandaan? Ja, dat heb ik inderdaad al vanaf mijn 20ste, want ik werk al vanaf mijn 20ste aan woordenboeken en aan allerlei dingen. Dat was toen weliswaar Russische woordenboeken, maar dan nog. Dus ik heb inderdaad, ik lees de kranten ook alleen maar met notities maken en met boeken ook. Dat is alleen prima, want U leest de kranten, want ik wil dat even met notities erbij. Met notities erbij, ja, maar u leest niet dat er een verschrikkelijke oorlog aan de gang ook, is. Helaas. Maar u leest vooral, u kijkt vooral naar de woorden en de zinnen die worden absoluut, gebruikt. Absoluut, zeker. Dat is, maar goed, dat geeft wel vaak dat je dingen juist beter leest. Want je leest het dus op twee niveaus. Inhoudelijk natuurlijk, wat staat er in dit boek. Maar ook metaniveau. En hoe zeggen ze dat dan? Hoe wordt dat verwoord? Is dit nieuw, origineel enzovoort? Hé, dat doet me ergens aan denken. Dat. Ja. En wat leer je daarvan? Je leert vooral meer over je eigen taal. En dat interesseert me. Ja, dat is gewoon. Je hebt soms. Dat hoort bij een persoonlijkheid, denk ik. Ik ben geïnteresseerd in taal, maar ook in de geschiedenis en de verandering. Vooral in de verandering van de taal. Precies, vooral in de verandering. En dat zie je dus dan ter plekke. Is in de verandering van de taal te zien hoe de mens verandert? Nou, in ieder geval is in de loop van de tijd, je moet het wel denken over een wat langere periode, kun je zeer goed zien veranderingen in de cultuur, in de denken, in de geschiedenis ook. Dus historische veranderingen hebben wel degelijk invloed op de taal. En niet alleen op nieuwe woorden ook, maar ook op andere niveaus. Welk niveau dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, we hebben in het verleden heel veel Franse leenwoorden gedaan. En daardoor kennen we nu allerlei klanken, fonemen die er vroeger niet bestonden. Zoals? Dus etalage, dat aage, is in Nederlandse woorden komt dat niet voor. Je kunt nu ook zeggen lekkage, dus je maakt het ook aan Nederlands woord lekker. We hebben net een liedje gedraaid, vernissage. Precies, vernissage. Ja. Nou, dus op die manier, en daardoor hebben we allerlei leenfonemen geleend. Vroeger hadden Germaanse woorden het klemtoon alleen op het begin van een woord, maar Franse leenwoorden hadden klemtoon op het laatste gedeelte van het woord. En nu hebben we in het Nederlands een vrij accent gekregen. Dat komt dus door die invloed van verschillende talen. Daarmee is duidelijk aangetoond dus dat een vreemde taal invloed heeft ook op onze taal. Uw jongste boek, mevrouw van der Sijs, is een neerslag van uw onderzoek naar het beeld van vreemde talen in Nederlandse uitdrukkingen. Is de invloed van die vreemde talen op Nederlandse uitdrukkingen dan zo groot? Dat u er een heel boek aan weet. Ja, nou, het is dus zeker zo dat er veel talen voorkomen in uitdrukkingen. Dus ik heb dat eerst geïnventariseerd op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk de Franse slag, dat soort uitdrukkingen. Maar je hebt ook steenkolen Engels, dus bepaalde benamingen voor een bepaalde. Wat is dat, steenkolen Engels? Steenkolen Engels is niet zo goed Engels. En dat is genoemd. Is the way I speak English. Precies, ja. En ik ook. Ja. dat is dan genoemd naar het feit dat Nederlanders en Engelsen samenwerkten op kolenboten rond 1900. En die Nederlanders die namen van de Engelse arbeiders het Engels over, maar dat was wel een vorm van steenkolen-Engels. Dus in één zo'n woord zit de geschiedenis ook. Precies. Van dat er gewerkt is op exact. Die schepen. Wat is dat buitengewoon interessant, exact. Toch? Hè? Ja. Ja, ja. Vindt u het een verrijking eigenlijk dat die vreemde talen Nederland binnenkomen glijden? Absoluut. Of zegt u van bij de grenzen houden moeten we ze tegenhouden? Nee. Het is ook sowieso ondenkbaar. Talen veranderen, en dat is onder andere doordat anderen mensen met een andere moedertaal onze taal gaan spreken. En dat is alleen maar een verrijking. Het is trouwens soms ook handig als voor mensen die dan alleen maar denken van, oh, dat mag niet. Want een heel groot deel van het lexicon op het ogenblik is in heel Europa, maar zelfs in de hele wereld, begrijpelijk. Bijvoorbeeld als je een Albanees hoort praten, ja. En hij krijgt een interview, dan hoor je democratia, en allerlei dat soort termen die je dus al direct kunt oppikken. Dus het maakt ook dat we talen makkelijker kunnen leren. Dus de mensen komen op die manier dichter bij elkaar. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, in uw boek spreekt u bijvoorbeeld over de maatschappelijke positie van vreemde talen. Wat bedoelt u met die maatschappelijke positie? Is dat het aanzien van de talen? Ja, in zekere zin. En dat kan verschillend zijn. Bijvoorbeeld, nu heeft het Engels natuurlijk een hoog prestige. Dat is duidelijk. Dat merken we aan alles. Jongeren lezen graag Engelse boeken enzovoort. Maar bijvoorbeeld het Sranantongo en het Marokkaanse Arabisch hebben ook een hoog prestige, maar dan in straattaal. Dus dat telt als stoer. Dat is een stoere taal. Ja. Dus op die manier zie je dat op allerlei domeinen bepaalde talen overwicht hebben. En dat was vroeger ook zo. En het is misschien aardig om daar wat over te zeggen. Karel de Vijfde, rond 1550, die was koning van Spanje en van keizer van het Rooms-Duitse Rijk. Een hele belangrijke man natuurlijk. Die was geboren in Gent. Ja, en die zei, ik ben dat in uw boek tegengekomen, als hij met God wilde praten, dan deed hij dat in het Spaans. Exact. Hij zei, want hij had dus verschillende domeinen, hij sprak echt heel veel talen. Hij zei, ik spreek met God, spreek ik Spaans, want dat is een ernstige, een majesteitelijke taal. En met mijn vrienden spreek ik Italiaans, want het is een vriendelijke taal. En met vrouwen spreek ik Frans, want het is een verleidelijke taal. En als ik een bevel moet geven, dan doe ik dat in het Duits. Volgens andere versies, want er zijn natuurlijk verschillende versies van, zei hij, ik spreek met mijn paard Duits. En het kan ook zijn Nederlands, want hij sprak het woord Duits. En dat Duits, dat was vroeger zowel Duits als Nederlands. Ja, ja. Dus het kan ook zijn dat hij met zijn paard Nederlands sprak. Ja. En het aardige is trouwens, ik heb nu aan ChatGTP gevraagd. Oh nee. Ja, nou ja, nee. Mevrouw van der Sijs, sorry. Nee. Ja, ik wou dit jaar echt goed beginnen, maar dat ja. Ik ga het toch vertellen. Nou, vertelt u het maar. Ja. Wat volgens jou, zelfs ik het mag tutoyeren, ik weet niet zeker of ik het. Chat, wat vind jij, wat associëren Nederlandstaligen met Frans, Spaans, Italiaans en Duits? En het aardige is dus dat die kijkt dus naar wat we nu associëren. En die zegt, het Frans is de taal van de liefde, dus verleidelijk, dus wat Karel de Vijfde ook zei. Het Duits is een ernstige, een harde taal. wat hij ook zei. Maar het Spaans, dat vinden ze juist een levendige, emotionele taal, waar je de flamenco mee danst en prachtige liederen mee zingt. Dus het Spaans heeft een ander idee. Maar dat andere, die andere ideeën leven dus sinds Karel de Vijfde. Dus tot Karel nu. De Vijfde was een, eigenlijk ChatGPT avant la lettre. Ja, u citeert een gedichtje in uw boek. Zou u dat willen voorlezen? En welke tijd hebben we het over voor de luisteraars die zich eventjes moeten fixeren? Ja, we hebben het over 1611. En het zou een spreekwoord zijn. Het is een beetje lang voor een spreekwoord, dus eigenlijk een gedichtje. Die te Gent is geboren en te Utrecht ligt ter scholen en te Luik leert zijn Waals, is een muitmaker door zijn hals. En kom je dan nog wat tekort, zo moet je aanspreken die van Dordt. En waar het over gaat, wat de essentie is. Ja, de essentie is dus, als je in Luik Waals, oftewel Frans, leert, dan ben je een moeitmaker, een muitmaker, oftewel een oproerkraaier. Een oproerkraaier in hals. Aha. In Luik moet je eigenlijk geen Frans spreken. Nee, en waarom zeiden ze dat nou? Waarom was dat nou Luik? Ja. Het prinsbisdom Luik, dat was altijd zelfstandig. Maar de Republiek wou het wel graag hebben. En de Franse Nederlander wilden het ook wel hebben. Dus er werd voortdurend aan Luik getrokken aan beide kanten. Maar die Luikenaren die zeiden, nee, dat doen we niet. Dus dat Waals, wat ook nog een bijzondere variant is van het Frans, dat in Luik gesproken werd, dat gold echt als, nou, als je daar leert, dan leer je niet alleen de taal, maar ook krijg je die oproerkraaiers mentaliteit mee van de Luikenaren. Ja, ja, prachtig. Naast die onbegrijpelijke taal die je af en toe tegenkomt, is er ook de duidelijke taal. Dat werd ook de titel van uw boek. Hè? Daar is geen woord Frans bij. Maar ik lees in uw boek dat ook gezegd kan, daar is geen woord Engels bij of geen woord Spaans bij. Of klopt. Je kunt het van wel 6 talen zeggen. Er is geen woord Frans bij, Duits bij, Engels bij, Latijn bij, Spaans bij en Chinees bij. En Grieks? Nee, dat zeg je op van andere talen. Dat is als je zegt, dat is voor mij Grieks. Daar begrijp ik helemaal niets van. Dus dat is juist het tegenovergestelde. En daar is geen woord Frans bij. Dat betekent dus, dat is volkomen duidelijk, onverbloemd. Je zegt daar precies wat je wil zeggen. En waarom kiezen we nou deze talen? Dat zijn de schooltalen. Dat zijn de talen die veel leenwoorden gebracht hebben. Dus als je vroeger, mocht je niet zeggen ik zweet, maar je zei ik transpireer. Dat klonk veel deftiger. Dat was met een Frans leenwoord. En als je een enge ziekte hebt, dan zeg je liever dat in het Latijn dan dat je in het Nederlands die ziekte noemt, want dat is wel heel onverbloemd. En dat is eigenlijk wat we dus bedoelen, daar hoort geen Frans bij. Je zegt het niet eens verbloemd met een Frans leenwoord, nee, of met een Engels leenwoord. Je zegt het recht voor z'n raap in het Nederlands. Ja, ja, het is heerlijk dwalen in uw boek. Onmogelijk om al die voorbeelden te geven die u geeft, maar de taalliefhebbers die kunnen hun hart ophalen. Ik wil nog wel even stilstaan bij een opmerking die u maakt, een Engelse brief lezen of schrijven, of een Griekse brief schrijven. Wat betekent dat dan? Ja, dat zeiden ze vroeger nadat ze gegeten hadden, zwaar getafeld. En dan zei iemand, nou, ik ga nu even een Engelse brief schrijven. En dan wist iedereen, nou, dat is wel heel moeilijk om in het Engels een brief te schrijven, of in het Grieks. Ja. En dat betekent dus dat je wel heel lang weg was, en dan ging je gewoon een dusje doen. Aha. Dus dat was een heel mooie eufemistische uitdrukking om te zeggen, ik trek me even terug en jullie merken wel weer. En naar Portugal gaan? Ja, dat was ook een eufemistische uitdrukking. Ik ga naar Portugal of ik schrijf een brief naar Portugal. En dat was een woordspeling met poort. En poort werd ook betekende ook achterste. En dan ging je dus naar de wc. Ik trek me even terug naar het toilet. Dan zei je, ik ga nu even naar Portugal. Ja, ja, ja. En onze taal in het buitenland. Als ze in het buitenland nou een boekje zouden moeten maken met Nederlandse uitdrukkingen die invloed hebben op die taal. Ja. Zou het dan even dik zijn als het boek dat u nu heeft geschreven? Ik heb zelf het geïnventariseerd inderdaad. En dan kom ik er veel minder. En dan is het meeste is in het Engels. Dus de Engelsen hebben de meeste uitdrukkingen met Dutch. En in Frans is het veel minder. Dus een Hollandaise tand is natuurlijk nooit Nederlands. Want ja, en Flamand, je hebt een Flandrien, dat is een Vlaamse lange slungel en dat gaat dus op Vlaams terug. Ja. En een flauut natuurlijk, dat is een wielrenner, hè, zo'n geharde wielrenner. Maar het zijn er wel veel minder. Ja, dus Nederland is eigenlijk veel transparanter. Dat is ook de positie van ons land in Europa. Dat kun je dus eigenlijk ook terugzien in de taal. Klopt, en wat je ook ziet is dat dus de schooltalen, daar zijn de meeste uitdrukkingen mee gemaakt. Dus en de schooltalen, de oude schooltalen, Frans, Duits, Engels en Latijn. Ja. En dat betekent dus ook dat we die heel belangrijk vonden. En er zijn ook heel veel uitdrukkingen van dat je slecht Latijn spreekt, slecht Frans. Dus ski-Duits of vakantie-Frans of boeren-Latijn. Mevrouw van der Sijs, het is te veel om op te noemen. Op 1 februari neemt u afscheid. Hoe gaat het boek heten wat u gaat maken met Het nieuwe boek zou moeten gaan heten Atlas van de Nederlandse Taal in de Cariben. Wat Atlas van de Nederlandse taal in de Cariben, want dat is toch het nieuws. En dan wat kan ik samen met Fresco werken en dan kan hij er een tentoonstelling van maken. Wij maken er een boek van. Er moet nog een klein beetje subsidie bij en we maken er geweldig iets van. En wij maken er een nieuwsbericht van nu. Er komt een Atlas van de Nederlandse taal van de Cariben. Met onder leiding van Nicolien van der Sijs. Fijn dat u er was en fijn dat u weliswaar ophoudt bij het Instituut voor de Nederlandse Taal, maar gewoon niet ophoudt. Precies. De rechter vroeg, getuige, kent u de verdachte? Wat had ik anders moeten zeggen dan jawel? Want daar zat jij, verdomde schoft, je hebt waarachtig nog geboft. Dat uitgerekend daar ons weerzien is gebeurd. Want echt, ik zweer je dat je anders had verscheurd. De rechter vroeg, bent u familie van verdachte? Wel, dat ontbrak me er precies nou nog maar aan. O ja, je huisde in mijn flat, een half jaar had ik je in mijn bed. Ik heb je tevreden en mooi ondergoed gegeven. Alleen familie, nee, was me bespaard gebleven. De rechter zei de waarheid en alleen de waarheid. Ik heb gezworen dat ik het niet vertellen zou. En God, dat was ik ook van plan. Ik dacht, nou moet ie er maar aan. De bigamist, nou breekt het hem eens lelijk op. Poel hier van middelbare kippen zonder kop. De rechter vroeg, u hebt verdachte leren kennen? Ik kon niet laten om te zeggen, nou en of. Daar zat je met je dikke nek, die ik van God verlaten gek. Zo vaak met liefde en een schaar heb schoon geschoren. Net als de haartjes uit je neus en uit je oren. De rechter vroeg, heeft u spaargeld afgetroggeld? Ruim 30 mil en dacht, verrek, dat is ook niet niks. En heet van wraak genoot ik dat jij in het verdachte bankje zat. Je hand streek langs je voorhoofd zonder te bedoelen. Maar het was ineens of ik hem op mijn huid kon voelen. En op de getuigenbank zaten vier vrouwen. Ze keken. En ik keek terug, vroeg me af of die nou op me leken. En stuk voor stuk schatten we hoeveel volzalige nachten. De andere vier in jouw armen schandalig doorbrachten. De rechter vroeg, hij maakte u veel geld afhandig. Ik dacht, 180 nachten was ook niet niks. Een half jaar heb ik in mijn hoofd en hart aan laat geluk geloofd. Waar moet ik verder maar op teren in mijn leven? Als ik ze nog had, zou ik er weer 30 mil voor geven. Waarom niet? En ik zei hardop, die man heeft mij nooit iets misdreven. Wij zijn kiet. Adèle Bloemendaal zong dit in het cabaretprogramma Met blijdschap geven we kennis. En dit is een opname met het Metropoolorkest onder leiding van de legendarische Dolf van der Linden. Ze zong het liedje voor het eerst in 1968. Deze opname dateert van 1970. Subtiele, ingenieuze tekst is van Jaap van der Merwe. De muziek is van Ruud Bos. Alle die verantwoordelijk zijn voor dit lied, dat huwelijkszwendelaar heet, zijn niet meer onder ons. Maar wat ze gemaakt hebben, dat vergeten we niet. De taalschatten van de taalstaat. Het mooiste meisje aan boord van H.W. Beierink. De taalschatten van de taalstaat. Er was nog maar één exemplaar in de hele wereld van het mooiste meisje aan boord van schrijfster Henriette Wilhelmina Beierink. Boek dateert van 1894 en het is dus dit jaar precies 130 jaar oud. Als Koen van het Veer, leraar Nederlands en universitair docent in Leiden, hij is gepromoveerd op de koloniale identiteit van de Nederlandse literatuur van 1850 tot 1940, het niet ontdekt had, had niemand meer ooit geweten van het bestaan van het in zijn ogen zeer belangrijke boek. We mogen spreken van een ware taalschat. Het boek is nu heruitgegeven en dat ene exemplaar dat er was mag zich nu verheugen in het gezelschap van de herdruk. Dag Koen van het Veer, goedemorgen. Goedemorgen Frits. Wat een ontdekking. Ja, ik heb er 20 jaar naar gezocht, naar het boek. Ik had het gevonden in een bibliografie van Dorothee Buhr over de Indische literatuur. Ik wist dat het moest bestaan, maar ik kon nergens een exemplaar vinden. 20 jaar, elke week. Elke week, ik ben fanatiek, het mooiste meisje aan boord gegoogeld. En na 20 jaar kwam het in één keer ploep, zo uit Google gevallen. Het bleek te staan in Potchefstroom in Zuid-Afrika. Daar stond het enige nog bekende exemplaar. In de bibliotheek daar? In de bibliotheek van de Noordwest-Universiteit. En ik was heel blij. Maar ja, hoe moest ik aan het boek komen? Dat was een probleem. Dus ik zei dat tegen mijn promotor, Rolf Praamstra. Die zei, oh, dat is geen punt. Ik heb daar gewerkt. Ik stuur een mailtje. En binnen 2 dagen had ik een pdf van dat boek waar ik 20 jaar naar had gezocht in mijn mailbox. En sprong je toen een gat in de lucht? Zit er nog in het plafond. Ja. Je maakt een proefschrift over zeereizen, heb ik begrepen, van Nederland naar Nederlands-Indië en weer terug. Er komt ook zo'n zeereis voor in dat mooiste meisje aan boord. Hè? Ja, daarom zocht ik het boek ook. En daarom wilde je het hebben? Ja, daarom wilde ik het hebben. En die zeereizen, er komen 2 zeereizen in voor. Die kon ik goed gebruiken. Daarna, ik moest mijn proefschrift afmaken, heb ik het boek terzijde geschoven totdat de COVID-periode aanbrak. En ja, dat boek waar ik zo lang naar gezocht had, bleef toch in mijn hoofd spoken. En waarom? Er haakte iets. Je weet, soms loop je langs een etalage en dan ben je 10 meter verder, denk ik heb iets gezien en dan moet je weer terug. En dat was met dit boek ook zo. ik merkte dat dit boek een uniek boek was. Het is een uniek boek omdat het enige boek is in de Nederlandse literatuur waarin een njai, een inheemse concubine, positief wordt neergezet. Waar een witte man mee samenwoonde in Nederlands-Indië? In Nederlands-Indië werden lange tijd vooral witte mannen toegelaten. En die eigenden zich soms een Indonesische vrouw toe. En zo'n vrouw had dan geen rechten, vooral plichten. Ze deed het huishouden. Ze werd ook wel eufemistisch huishoudster genoemd. Maar het was tegelijkertijd ook een concubine. Er kwamen ook kinderen van. En heel vaak, maar al te vaak, als zo'n witte man dan goed verdiend had in Indië, stuurde hij zijn inheemse concubine, die njai, weg. Soms met kinderen en al terug de kampong in, zoals dat in de literatuur heet. Dus in de literatuur worden die vrouwen vaak negatief neergezet. Maar in dit boek is dat anders. Ja. Ze krijgen een dochter, hè? Die heet Mimi. Mimi van Elinkhuizen. En die gaat met de boot naar Nederland. Die wordt naar Nederland gestuurd. Hoe oud is ze dan? Vader? 5. En ze wordt naar Nederland gestuurd door haar vader. Dus dat is een kind van de njai. En een witte man. Ja. Witte bestuursambtenaar. Die vader stuurt Mimi naar zijn moeder voor haar opvoeding en onderwijs. En die grootmoeder die ziet dat kind en die ziet ook de inheemse invloeden tussen aanhalingstekens en die wil ze uitwissen. En dat doet ze. Ze wil die geschiedenis in Nederlands-Indië. Dus ze wil die njai eigenlijk ontkennen. Mimi wordt 17. Zou jij een stukje willen voorlezen uit dat boek? Is dan in Nederland. Zij is in Nederland. En daar komt het. Op eenmaal wordt de deur geopend en treedt Mimi binnen. Doch in een zeer ongewone stemming. In hevige gemoedsbeweging ziet mevrouw van Elinkhuizen het kind naar zich toesnellen en hoort zich op onstuimige toon als het ware ter verantwoording geroepen. Grootmoeder, klinkt daartoe, is, kan het waar zijn wat een meisje op school mij gezegd heeft? Verweten? Is mijn moeder maar een gemene inlandse vrouw? Waarom spreekt u nooit over haar en wel over papa? Leeft zij nog? Wie is zij en hoe is zij dan? Als zoveel beschuldigingen moesten die woorden de grootmoeder in de oren dringen. Toch deden zij dit niet. Nee, zij trok niet met vrouwelijke tederheid die zoveel weet te verzachten. Een ontroerde kind aan haar borst, beseffende dat zo ooit de tijd om haar kleinkind in te lichten omtrent haar afkomst nu was gekomen. Ze zeiden haar niet dat ja, ene kleurling haar moeder was, doch dat ook deze een moederhart bezit. Niet dat die vrouw in haar onder het hart. Niet dat die vrouw haar onder het hart had gedragen en zij dus het recht niet had haar te verloochenen. Nee, ofschoon met voorbedachte raden nog nimmer een leugen haar lip had bezoedeld, zo klonk het nu half toornig, dof en toonloos uit mevrouw van Edelingshuizens mond. Kind, je hebt geen moeder meer. Ik, je grootmama, zorgt immers voor je. Je bent toch tevreden? Ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Ja, tragisch. Dan overlijdt haar grootmoeder. Dan gaat zij terug, Mini, naar Nederlands-Indië. Weer een zeereis. Is eigenlijk de aanleiding geweest waarom jij dit boek wil hebben. Zij wordt verliefd op een baron aan boord. Maar die liefde kan niet stand houden, omdat duidelijk wordt dat zij niet. Ja, een afgewezen minnaar, zou je kunnen zeggen, onthult het verhaal op het moment dat hij doorheeft dat Mini niet in hem geïnteresseerd is. En dan kan alleen maar die verliefdheid weggestopt worden. Ja. En Mini komt dus zeer bedroefd in Nederlands-Indië aan, op Java. Ja, en dan ontmoet ze eigenlijk de held van het verhaal. Ja. Haar echte moeder, ja. Njai. Zou je een heel klein stukje nog willen voorlezen? Zeker. Ze heeft dan haar broertje, haar vader en haar broertjes en zusjes al gezien. En dan ontmoet ze haar moeder. Eindelijk echter, door de kinderen medegetroond, bevindt zij zich in de tegenwoordigheid haar moeder. Het ogenblik door haar met zo lange verwachting tegemoet gezien. Wat doet Mini? Werpt zij zich in haar armen, zoals dit zeker een Europese moeder zou hebben gedaan? Helaas, nee. Schuw, verlegen biedt zij haar hand de vreemde verschijning en eindelijk bij de vragende blikken der jongeren ook de mond tot kussen. Toch, als Mini haar van nabij beschouwt, vraagt zij vol verbazing of deze schone, teruggetrokkene, op hare wijze blijkbaar hooghartige vrouw de moeder is, aan wier bestaan zich indrukken van schande en smaad vastknopen. Vol bewondering staart zij op het schone type dat zij vertegenwoordigt. Ja. Met glanzende haren, lezen we even later. Die vrouw wordt prachtig beschreven. Ja. Dan. Dat is echt een statige, hele knappe vrouw. Ja. En dat is ook heel bijzonder aan dit boek, dat zij de held is. De Njai is de held van je verhaal, van dit verhaal. Het is opnieuw uitgegeven. Wat vind je van de taal van dit boek? Ja, het verhaal is pakkend. En het is geschreven in dat prachtige 19e-eeuwse Nederlands, dat eigenlijk het verdient om vaker gelezen te worden. Wat kan het ons nog leren? Die taal leert ons sowieso heel veel woorden. Maar het boek? Het boek leert ons dat er zijn ongeveer 1 miljoen Indo-Europeanen, zoals dat heet. Ja. 1 miljoen mensen in Nederland die een gemengde afkomst hebben en eindelijk wordt er een verhaal verteld over hun voormoeder dat positief is. En het boek daarom, is. Daarom is het van belang. Ja. Koen van het Veer, dankjewel. Het mooiste meisje aan boord, zo heet het. Geschreven door H.W. Beijerinck, is een uitgave van Verloren uit Hilversum. Iedereen las elkaars gedachten. uit elkaar trekt en niemand elkaar nog in de ogen kijkt. Gekken grepen de macht alsof het kinderspel was. Een enge clown mixte realiteit en fictie tot een bittere soep en dwong het met een trechter door onze strot. Er is een man die zijn ochtendwekker vergaat te zetten. Hij sliep voor 1000 jaar en in zijn dromen kon Amerika reizen in de tijd. Naar 1972 waar een heilig huis werd opgebouwd en dan weer afgebroken. Jonge vrouwen hun lichaam verloren, oude mannen hun verstand, te veel kinderen geboren, te veel olie opgebrand. Hij zag ook hoe er ons weer snel uit elkaar dreef. En niemand elkaar nog in de ogen keek. Hij zag ook hoe er ons weer snel uit elkaar dreef. En niemand elkaar nog in de ogen keek. Op het tapijt. Dit heet Velrealistisch. Brent Beukelaar, onthoud die naam. Hij komt uit België, uit Vlaanderen. En dit schitterende lied heette Ochtendwekker. Een fris nieuwjaar met frisse berichten op X, Threads, Blue Sky. Zijn er nog goede voornemens of zijn die allemaal alweer gesneuveld? Inwoner van vandaag is Rutger de Kwaai, redacteur bij Villa Media. Dag Rutger, goedemorgen. Ik vraag me af of jouw goede voornemen dit jaar was om te stoppen met X. Want we vonden niks op X. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En waarom stop je op X? Ja, het was eigenlijk al langer gewoon een afstaande zaak. En tegenwoordig als ik mijn X open en dan dat algoritme wat de dingen voor verschoteld, denk ik. Dat heb ik ook. Als ik op ik zit dan een beetje op X. Ik zit op 100ste op X. Ik zit nauwelijks op X. Maar als ik dan X is open, dan krijg ik allemaal berichten van mensen die daar begrijp ik helemaal niets meer van. Algoritme is volstrekt in de war geraakt. Het is een beetje van de leg. Het is ziek of zo. Ik weet het niet. We gaan even terug naar het begin van de week. Je bent echt een paardenlul als je op nieuwjaarsdag om 5:00 s'avonds nog vuurwerk afsteekt. Schreef je op Blue Sky op nieuwjaarsdag. Heb je je gestoord aan het vuurwerk? Ja, ik heb eigenlijk nooit een hele ambivalente houding gehad met vuurwerk. Maar maakt het me niet zo heel veel uit. Maar sinds ik huisdieren heb, 2 katten, ben ik gewoon... Ja, ik zie die beestjes gewoon soms tegen het plafond schieten van de stress. En dat ging dit jaar eigenlijk best prima. Tot er inderdaad op nieuwjaarsdag... En 's middags denk ik, heb je toch al je kruid al lang moeten verschoten? Iemand die dacht, we gaan nog even, als paardenlul, nog even wat vuurwerk afsteken. Ja. Misschien wel een cobra geweest, dat het zo... Ik ben daar niet in thuis, maar het klonk inderdaad alsof ik in Gaza stond. Maar dat woord heb ik nogal veel gehoord. Vorig jaar was het absurd, dit jaar bizar. Wat zal het volgend jaar zijn? Raar. Dat was een bericht van Laurens Verhagen dat jij opnieuw postte op Blue Sky. En daar stonden foto's bij van twee berichten van justitieminister Yazil Gus, waarin ze het geweld tegen de hulpverleners in de Oudejaarsnacht in 2023 absurd noemt. En in 2024 of in 2022 absurd, 2023 bizar. Ja, zijn er volgens jou nog verschil? Is er een verschillende betekenis tussen absurd en bizar? Nou, het wordt gewoon een heel hol containerbegrip. Het is zo niet zeggend. Ik kan alleen maar eigenlijk gewoon een hele diepe zucht slaken. Want ieder jaar is hetzelfde liedje. Ja, we moeten van de politieagenten en de ambulancemedewerkers afblijven. Natuurlijk heel belangrijk werk. En elk jaar komt het bij hetzelfde soort riedeltje van ja, het is heel belangrijk, maar er gebeurt niks. Dus dan eroderen die woorden, de waarde van die woorden gewoon heel snel. En dan wat blijft er dan over? Ja, foei, niet meer doen. Kun je beter niks zeggen. Precies. 2 januari, in de trein leest een man, staand de meeste mensen deugen. Is van Rutger Bregman. Waarom vond je dat zo bijzonder? Ja, het was een beetje de eerste werkdag van het jaar. Iedereen zat daar een beetje met zijn ziel onder zijn arm in die treincapé van waarom ben ik hier? Waarom heb ik niet vrijgenomen? Het was vrij druk en het gewoon lange gezichten. Mensen hadden er geen zin in en iemand trekt heel stoïcijns. Die man zag er ook een beetje uit alsof hij op de Zuidas werkt. Weet je, dat zo'n type. En dan dat boek dacht ik, nou, ik vind het of hij het goed voornemen dat ik moet het positiever gaan zien, of juist dat hij dacht, alles is kut, we moeten een soort... Nou, maar ik denk de meeste mensen deugen. Het is toch een positief... Ja, ik vond het gewoon een heel mooi tafereel. Ja, die man die heeft een goed voornemen. Ook op 2 januari postte hij een foto waarop kernfysicus Ralph Meckenbeck, zeg ik het goed? Of is het Meckenbach? Ik geloof dat. Meckenbach, ja. Te zien is met eronder de kop van een interview met hem hoe je in een gewokkelde donut een plasma van 150 miljoen graden in bedwang houdt. En je schreef erbij, mijn hersenpan piekt en kraakt. Je leest het zelf zo voor. Snap jij als je het zo voorleest waar het over gaat? Nee, ik snap het. Een gewokkelde donut. Dat is element 1. Een plasma van 150 miljoen graden. Element 2. En dat had ook nog eens in bedwang houden. Nou, de grap is ook nog dat hij, deze Ralph was vroeger, heeft Nederland vertegenwoordigd met het jongere Eurovisie. Ja. Een jaar of 10 geleden. Hij heeft zijn leven helemaal compleet omgegooid. Dus tegenwoordig doet hij dus dit. En nou, ik vond het, er stond ook een hele iconische foto bij van zo'n stoïcijns. Kijk, een jongetje in zo'n aula van de TU in Eindhoven. Maar ik vond het gewoon deze kop. Ik dacht, daar moet iemand echt lang over nagedacht hebben. Ja. En ik begrijp alsnog niet wat er staat. Maar goed, dit is ook niet helemaal mijn domein. Nee, mijn ook niet. Mijn hersenpan piekt en kraakt, maar dat is denk ik piept. Soms moet je even die P nog even mee. Ja, maar ik vind pieken ook wel leuk in dit geval. Want dat je echt je best moet doen om het te begrijpen. Mijn nachtmerrie zien er zo uit, schreef je donderdag. En je postte er dit TikTok-filmpje bij. Is iedereen on board? Frank ook fully present. Goed, welkom bij de meeting van het project van de scope van de prio's van de key aandachtspunten voor onze core business. Ik heb deze trila ingeschoten om even 360 te klankborden. Dus er zijn een paar agendapunten die ik even wil aftikken. First, we moeten de agile marketing plan. Je moet er gewoon nog een ondertiteling bij. Want ik zat, hetzelfde beetje als bij het vorige verhaal. Ik had eigenlijk geen flauw idee wat hier nou precies... Het is overduidelijk satire, laat dat erbij zeggen. Het is satire, het is een grapje, gelukkig. Ja. Maar ja, ik krijg enorme jeuk van al die Engelse jeukwoorden die wij in ons business core hebben gefietst de afgelopen jaren. Het is vooral in de business. De B2B. Agile Scrum Masters. Moeten we als goed voornemen daar een beetje vanaf? Als er maar één goed voornemen zou zijn, zou dit het zijn. Dus minder Engelse economische termen in de Nederlandse taal. Maar de invloed van de Nederlandse taal heeft Nicolien van der Sijs gezegd. Wij staan open voor alle talen. Dat is ook het geval. Dat is ook mooi van ons land. Goed, fijn dat je er was, Rutger. Gelijks. En dank voor jouw bijdrage aan de digitaalstaat met Blue Sky. Threads. Dank je. Tot zover het eerste uur van dit programma. We zijn zometeen heel graag bij u terug. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Vanavond onderzoekt ze de vrouwelijkheid van Barbie. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out. En vraagt ze zich af, Hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? Gewone boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een Rijntjeshuis in Deventer. Hoe word je zo als? Vanavond van 9 tot 10 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 12 uur. Frits Spits. Met Ton den Boon en het woord van de week. Het taalloket met Fineke Jochemsen van Onze Taal. Daan Faber over smaakspoken en de liedjes daarvan. En René Appel met de TNA van Wie is de Mol deelnemer Kees van der Spek. Zelfverwonding en suïcidepogingen zijn een groeiend probleem. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten. Een onderwerp waar we zo meteen uitgebreid over gaan praten. Eerst gaan we even toch kijken bij Maastricht. Daar wordt gewerkt aan herstel van de hoogwaterschade in een zijtak van de Maas. Chinook-helikopters van Defensie brengen netten met grote keien naar de overlaaddam die daar kapot is gegaan. Alexander Dekkers, verslaggever bij L1, is daar aanwezig. Hoe is het daar nu, Alexander? Nou, twee helikopters dus, twee Chinook-helikopters van Defensie, die vliegen hier af en aan met 60 netten gevuld met zo'n 4000 kilo breukstenen. En die laten ze dan heel precies zakken bij de overlaaddam die afgelopen woensdag inderdaad beschadigd is geraakt, waardoor het water harder stroomt dan normaal. En waardoor dus ook de woonboten die er liggen gevaar lopen. En één woonboot is inmiddels dus al losgeslagen tegen een brug. En die netten die laten ze als een soort boodschappenmandjes in het water vallen, hè? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, ze zijn met twee Chinook-helikopters hier bezig met netten. Eronder inderdaad gevuld met stenen. Die laten ze op een hele precieze manier in het water zakken. Je ziet dan ook iemand van Defensie zogenaamd een beetje uit het raam hangen om te kijken van ja, gaat het allemaal goed? Is het allemaal op de goede plek? En dan laten ze het met net in het water zakken. En zo proberen ze die overlaad toch te stabiliseren. En waarom is het dan ook nodig dat er nog een nooddam wordt aangelegd? Want dat gebeurt ook. Ja, dat is dan weer aan de andere kant. Je moet je voorstellen dat het water toch hier echt wel een stuk harder stroomt dan wat ze normaal gewend zijn. Dus dit aan deze kant moet gerepareerd worden. Maar ook aan de andere kant, om die stroming te verminderen, moet daar een breukstenen dam aangelegd worden. Dat is overigens niet met helikopters, dat kan gewoon met ander materieel. Dat wordt gewoon gestort vanaf de kant en zo. Het is normaal een heel rustig stukje, hè, waar die woonboten liggen. Hoe is het eigenlijk met die mensen die daar weg moesten? Die zijn opgevangen door familieleden of vrienden, of ze zitten in een hotel. Vanochtend was er nog een bewonersbijeenkomst, ook in een hotel. Ze kregen daar te horen dat ze toch vandaag niet even terug mochten naar hun woonboot vanwege deze actie door Defensie. Dat is gisteravond allemaal beslecht. Dus toen kregen ze te horen van ja goed, je mag niet even terug. Dat moet op een later tijdstip. Daar is natuurlijk ook wel... Bewoners vinden dat natuurlijk ook wel goed, omdat ze zien, omdat ze weten dat er echt gewerkt wordt aan hun veiligheid. Ik heb net even de buurman gesproken van de bewoners van de woonboot die tegen de brug is geslagen. Ja, die zit natuurlijk wel met angst en beven te kijken van ja, wat gebeurt hier en is mijn woonboot nog veilig? Ja, het werk gaat daar in volle gang door bij dat kanaal bij Maastricht. Dankjewel, Alexander Dekkers van L1. Dan dat onderwerp wat we net al aansneden. Steeds vaker belanden tienermeisjes en jonge vrouwen op de eerste hulp omdat ze zichzelf ernstig hebben verwond of een poging hebben gedaan tot zelfdoding. Hun aantal is in 10 jaar tijd gestegen met 50%. Dat blijkt uit een analyse van Veiligheid.nl op verzoek van de stichting 113 Zelfmoordpreventie, waar de Volkskrant vandaag uitgebreid over schrijft. Renske Gielissen, hoofdonderzoeker bij de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Is er een oorzaak aan te wijzen, mevrouw Gielissen, voor die stijging? Ja, die oorzaak is heel erg lastig eigenlijk aan te wijzen. Ook omdat de problematiek is heel complex. En wat bij de een namelijk de aanleiding is geweest, is vaak voor een ander weer een andere aanleiding. En dat maakt het zo complex, ook waardoor de oplossing zo complex is. Maar goed, veel dingen worden natuurlijk wel genoemd. Hè, dat de stressfactoren zijn toegenomen. Als je zo'n zorgelijke toename ziet, kun je er wel van uitgaan dat er ook echt wel maatschappelijk iets aan de hand is. Bijvoorbeeld invloeden van sociale media worden natuurlijk veel genoemd. Geldzorg, eenzaamheid, prestatiedruk die er speelt. Overal is het dus zo dat het, wat bij de ene aanleiding is geweest, is niet per se bij de andere een aanleiding. Maar dat ons grote zorgen maken is zeker. Ja, en groot verschil tussen jongens en meisjes. Ja, we maken inderdaad vooral, zeker de psychische problematiek, ook die zelf toegebracht letsel, zijn vooral jonge vrouwen. Dat is een beetje tegenstrijdig wat wij zien bij de pogingen waarbij, de dodelijke pogingen, daarbij zijn het vooral mannen. Ja, echter, nu weet je, het toont wel aan dat het vooral inderdaad, het is niet alleen de suicidaliteit of de zelf toegebracht letsel, ook de eenzaamheid, de depressie en zo. Het lijkt toch wel echt een toename vooral bij meisjes te zijn. Dus grote zorgen daar. Ja, wat moet je eraan doen? Hoe kun je die cijfers weer naar beneden krijgen? Ja, het allereerst echt praten. En praten. En dat is ook wat we van jongeren zelf horen. Praat niet over ons, maar praat alsjeblieft met ons. Dus praat met de jongeren. Vraag ook aan de jongeren zelf hoe je hem of haar het beste kan helpen. In plaats van dat je dat zelf maar beslist. Maar vraag, betrek de jongeren er echt bij. Hou contact. Daarnaast zijn hele goede voorbeelden van goede nazorgprogramma's op de eerste hulp. Natuurlijk superbelangrijk dat als een jongere komt na zelf toegebracht letsel, dat hij de beste zorg krijgt op de eerste hulp. Maar zeker ook daarna. Dus hoe je die jongeren krijgt tot de beste zorg. En je kan natuurlijk altijd, ook als je jongere zelf bent, maar ook als je naast je bent die je zorgen maakt, kan je ons bellen bij 113. Dus ook gratis op 0800 0113 of chatten. Ja, chatten 113.nl, telefonisch 113 of 0800 ja. 0113. Dank u wel voor de uitleg. Renske Gielissen van de stichting 113 Zelfmoordpreventie. De Libanese Hezbollah-beweging zegt dat ze 62 raketten hebben afgevuurd op een observatiepost van het Israëlische leger. Die aanval is volgens Hezbollah een voorlopige reactie op de dood van Saleh al-Arouri. Die Hamas-leider werd dinsdag gedood in de Libanese hoofdstad Beirut bij een drone-aanval. En dat was vrijwel zeker het werk van Israël. De Amerikaanse president Biden heeft in zijn eerste verkiezingstoespraak hard uitgehaald naar oud-president Trump. Biden noemt Trump een gevaar voor de Amerikaanse democratie. Vandaag, precies 3 jaar geleden, bestormden aanhangers van Trump het Capitool. Biden beschuldigt Trump van het verheerlijken van politiek geweld. Een nieuw type Boeing 737 van Alaska Airlines heeft in de VS een noodlanding gemaakt. Een half uur na vertrek ontstond er een gat in de romp. Er waren 180 mensen aan boord, niemand raakte gewond. En Alaska Airlines houdt die vliegtuigen van hetzelfde type voorlopig aan de grond. het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over Khalid Qassem. De talkshowpresentator zou vroeger, toen hij strafadvocaat was, hebben geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Voorzitter Wolters van de vereniging spreekt van een ernstige zaak. Het is een hele zware aantijging, zal ik maar zeggen. En ja, wij volgen natuurlijk wel op de voet wat hier verder gaat gebeuren. En ja, wat bijvoorbeeld de deken hiermee doet. Hè. De deken is bij uitstek degene die nou, advocaten op het matje kan roepen, zo gezegd, om tekst en uitleg te komen geven, die verder onderzoek kan doen. En ik ga er ook vanuit, gelet op de zwaarte van de aantijging, dat hij dat ook zeker zal doen. En Khalid Qassem heeft vanwege de beschuldigingen zijn werk als presentator van de tv-talkshow Khalid en Sophie neergelegd. Sinds deze week kunnen ouders zich niet meer aanmelden als nieuwe gedupeerden in de toeslagenaffaire. Het loket daarvoor is dicht, hoewel er nog een compromis is over ouders die zich nog niet hebben gemeld. De Tweede Kamer wilde dat voor hen nog langer de mogelijkheid bleef om zich als gedupeerde te melden, zegt economieredacteur Anna Pruis. De meerderheid wilde dat het loket open bleef, maar staatssecretaris De Vries wilde dat absoluut niet. Omdat ze zei, dat leidt er tot allerlei problemen in de uitvoering. De kosten zullen weer verder oplopen. En ook, belangrijke reden, moesten dan de ouders die zich al wel hebben aangemeld dan weer langer wachten. En uiteindelijk is er een soort compromis gesloten. Het ministerie gaat, als mensen zich melden met een hele goede reden, hier nog goed naar kijken. En hoeveel ouders zich nu precies als gedupeerden hebben gemeld in de toeslagenaffaire wordt later bekendgemaakt. Maar het zijn er, voor zover bekend, nu al zeker ruim 67.000. Honderden anderen zouden zich nog vlak voor de deadline hebben aangemeld. 9 over 12, het weer nog. Bewolkt en wat motregen. In het noordoosten wat motsneeuw. En het wordt 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. Er staat een stevige noordenwind, dus het voelt vrij koud aan. Morgen droog en geleidelijk zon. En middagtemperaturen rond het vriespunt. Ster. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja. Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed. Leren mediteren? Zen.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Owad wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op owad.nl. Vanavond in kassa. Huizen vol kieren, schimmel en falende verwarming. En ook nog slapende matrasboeren, rammelende keukens en misleidende weldoeners. Je ziet het allemaal vanavond in kassa in de Belbus Special. 7:15, NPO 2. Belbus, Belbus, bellen maar de Belbus, Belbus. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Taal staat. Fijn blijft. Frits Spits. Goedemiddag. Een programma waar ik op deze zender zo'n beetje iedere avond naar luister is Dit is de Dag. Interessante discussies die verdieping bieden over onderwerpen die die dag prominent in het nieuws zijn. Maar deze week was er iets meer adem en werden gasten uitgenodigd met wie wat langer werd gesproken. En woensdag was het de beurt aan Dirk de Wachter, de 63-jarige Vlaamse psychiater en hoogleraar. Hij pleitte voor meer verbinding in de samenleving. Mensen hebben elkaar nodig, zei hij. En ook het aanraken hoort daarbij. En in plaats van het voor hem ontzettend sympathieke huidhonger, dat immers alleen maar een puur lichamelijke behoefte tot uitdrukking brengt, hield hij een pleidooi voor een ander woord. Een woord dat meer recht doet aan wat hij van belang vindt. Dat mensen door elkaar aan te raken wat dichter bij elkaar kunnen komen. Ik vind een mooi woord dat verspreiding verdient. Dat goed smaakt als je het uitspreekt. Dat ook precies zegt wat Dirk de Wachter bedoelt. Ik geef het maar door, in de hoop dat u het ook mooi vindt en weer verder vertelt. Welk woord? Streling streven. Welkom in de Taalstaat. Kan ik dat? Of moet ik wegrennen? Die gedachten spelen in mij. En wil ik dat? Of moet ik het bekennen? Dat ik iets anders wil zijn. Want ik voel en ik zie. Ja, ik weet dat het zo is. Want er niets is wat het lijkt. Geloof me maar. En hoe wil je gaan verdienen met iets wat er nog niet is? Maar wat niet is, kan nog komen gaan. Geloof me maar. En hoe wil je gaan verdienen met iets wat er nog niet is? Maar wat niet is, kan nog komen gaan. Ik ben er klaar voor. Oh, laat maar komen, want ik ben er klaar voor. Merkwaardige aritmische tekst die op de een of andere manier samenvloeit met muziek. Wonderlijk. Sam heet de zanger, of misschien wel Sam. Volledige naam Sam Brilhuis, baseert zich met zijn band op muziek uit de jaren 80. Klaar voor, zingt hij. Zijn angst is weg, vertelt hij. Niets is wat het lijkt, maar waar hij bang voor was, geen idee. Maar je gaat er wel naar raden. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Carmen Verheg-Selier uit Nijmegen met haar vergeetwoord. Daan Faber over de podcast en de liedjes bij zijn boek Smaakspoken. René Appel met de DNA van Kees van der Spek. Het woord van de week. Bijna 40% van de nieuwe woorden sterven voor ze een jaar oud zijn alweer uit. Overigens, nieuwe werkwoorden leven gemiddeld langer dan andere woorden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leuven. Over de levensduur van het woord van de week van deze week valt nog niets te zeggen, want dat zag afgelopen week pas voor het eerst het levenslicht. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Fijn dat je er ook dit jaar weer bij bent. Welk woord was dat woord dat het levenslicht voor het eerst zag? Nou, dat was een zelfstandig naamwoord, dus geen werkwoord in dit geval. Namelijk het woord ouderdomsbonus. En dat maakte zijn debuut deze week in een interview met André van Duin in Trouw. En hij vond het positief aan het ouder worden, is dat hij namelijk meer ervaring had. En hij noemde dat een ouderdomsbonus. En ik vond het wel een leuk woord, want dat wordt ook wel eens leeftijdsbonus genoemd. Maar André van Duin noemde het eigenlijk gewoon bij naam wat het is. Hè. Dus die leeftijd, dat gaat natuurlijk niet om de gevorderde leeftijd, dus om de ouderdom. Ja, het klinkt als een woord dat er al was, Ton. Ja, nou ja, dat is inderdaad zo. Vaak heb ik, als ik dit soort woorden lees, dan kijk ik voor de zekerheid toch even in het databestand, in het krantenbestand van de afgelopen 30 jaar. En dit woord kwam er niet in voor, dus dat verbaasde me ook wel een beetje. Omdat het fenomeen eigenlijk wel bekend is. Hè? Dus mensen die wat ouder zijn, die noemen dat soms een bonus. Het is een woord dat een beetje te vergelijken is met andere woorden als premierbonus, kanseliersbonus, maar ook jeugdbonus heb je wel eens. Hè? Dus mensen die door hun jeugd een voordeel denken te hebben. Ja. En vanaf welke leeftijd ben ik buitengewoon nieuwsgierig naar Ton? Vanaf welke leeftijd kun je die ouderdomsbonus plukken? Nou ja, ik weet niet hoe oud André van Duin precies is, maar volgens mij is hij 70 gepasseerd. Hij is 76 volgens mij. 76. Ik heb dat interview gelezen namelijk. Ja, ja, ja. Dan zouden we kunnen zeggen dat het vanaf je 70ste is. Of misschien toch wel wat eerder. Maar ik heb het idee dat het ook wat opschuift. Hè? Het fenomeen ouderdom. Vroeger was je oud als je 65 was. Maar tegenwoordig pas als je 77 bent, laten we dat maar zeggen. Ja, laten we het daarop houden. Ja. Heb jij je ouderdomsbonus al ontvangen? Ton, nee, je bent nog lang niet zo ver natuurlijk. Ik ben nog niet zo ver, nee. Dus ik heb nog mijn middelbare leeftijdsbonus, denk ik. En wat is de definitie van het woord ouderdomsbonus? Ouderdomsbonus, dat is het voordeel dat een persoon op grond van zijn gevorderde leeftijd ervaart of meent te ervaren. Bijvoorbeeld het wegvallen van prestatiedrang. Dankjewel, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. Het is dat ik in de auto zat toen ik het hoorde, anders had ik beslist een vreugdesprong gemaakt. Ik luisterde naar Nieuws & Co, dat was afgelopen donderdag, toen ik techfilosoof Hans Schnitzler hoorde reageren op een merkwaardig fenomeen tijdens de jaarwisselingen in Parijs op de Champs-Élysées. Op beelden daarvan kon je vrijwel alleen maar mensen zien die dat wat voor hun neus gebeurde stonden te filmen met hun telefoon. Niet om te genieten van het spectaculaire vuurwerk, maar om het vast te leggen. Schnitzler gaf deze verklaring. Dit is nu echt een symptoom van wat je de smombificering van onze werkelijkheid kunt noemen. Hè? Naar het woord smombies. Smombificering. Smombies, smartphone zombies. Ja. Die hele digitalisering of schermificering, zoals ik het ook wel noem, gaat gepaard met een soort van ontlijving. Ja, op zijn minst even spectaculair als het vuurwerk zelf, als u het mij vraagt. De woorden die hij sprak vlogen als pijlen naar de hemel, of kende u smombificering, schermificering en ontlijving al? Ik kwam na zoveel veelzeggends niet verder dan oh. De meest nietzeggende quote van de week. Klagen over het weer, het hoort erbij. En als u dat deze dagen die achter ons liggen heeft gedaan, kan ik alleen maar zeggen, ik zong mee in uw koor. Zoveel nattigheid, ook al werden we er verdrietig van, er viel niet tegenop te huilen. En alle overlast die het met zich meebracht, zoals die woonboot in Maastricht die van de oever was losgeslagen en tot stilstand was gekomen tegen een brug, maar dan zo dat die brug, ja, hoe moeten we dat nou zeggen? De situatie van de brug in Maastricht is stabiel, zegt de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Eerder op de avond werd duidelijk dat de situatie met de brug stabiel is, maar dat er nog steeds instortingsgevaar is. Ja, hoe vaak ik die zin wel niet gehoord heb en steeds vroeg ik me af, ja, wat bedoelen ze nou? Iets kan volgens mij niet stabiel genoemd worden als er tegelijkertijd instortingsgevaar dreigt. Het is het een of het is het ander. Nu weet ik helaas niet waar ik aan toe ben. Ik vrees dan voor mijn eigen stabiliteit. Voorlopig hou ik erop dat deze formulering nietzeggend is. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Soms zijn de vragen die u stelt kort en kernachtig, soms uitgebreider. Als u maar weet dat we er ook dit jaar weer heel blij mee zijn. MC Andersson stelde deze vraag aan het taalloket van onze taal. Waarom is het guur weer, maar een onguur type? Ik heb geen idee, maar gelukkig is hier Fineke Jochemsen van het taalloket van Onze Taaldag. Fineke, in de eerste plaats nog de allerbeste wensen. Hoe zit dat met guur en onguur? Betekenen beide woorden hetzelfde? Ja, ze betekenen ongeveer hetzelfde. Ze hebben allebei een ongunstige, nogal akelige betekenis eigenlijk. Maar ze worden wel in heel verschillende contexten gebruikt. Zoals de vraagster daar ook al opmerkt. Dus guur gebruik je eigenlijk alleen in de context van het weer. Dus dan is het onaangenaam koud, winderig, bar, ruw. Snijdend, eigenlijk een beetje wat het nu is ongeveer. Ja, niet zo prettig weer. Nee. Maar het woord onguur gebruik je eigenlijk in andere contexten. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over types. Een onguur type, dat is iemand die ruw, sinister, akelig, gemeen. Misschien zoals is schrikbarend. Allemaal dat soort woorden komen dan bij je op. Dus net iets anders. Je kan het ook zeggen over andere dingen dan mensen. Onguur, dus een ongure geschiedenis, ongure straattaal, een ongure sfeer misschien zelfs wel. Al denk ik de meeste mensen bij het woord onguur meteen aan een type. Ja, maar guur en onguur, het lijken tegengestelde woorden. Hè? Je hebt guur en je hebt onguur. Moet onguur dan niet de ontkenning van guur zijn? Ja, dat zou je denken. Ja. Dat heeft ook nog wel een interessante ontstaansgeschiedenis. Want oorspronkelijk is onguur wel gevormd als een ontkennend woord, maar niet van het huidige woord guur dat we nu hebben. Dus het is, het is in de middeleeuwen gevormd van het grondwoord gehuur of gehier. Dat was een middel-Nederlands woord voor lief of aangenaam, prettig. En daar is het ontkennend voorvoegsel on voor geplakt, dat we nu dus ook kennen van onaangenaam of onbelangrijk. Dus onguur was het tegenovergestelde van liefelijk eigenlijk, dat klopt. En dat kon je zeggen over alles wat akelig of onaantrekkelijk was. Maar in de loop van de tijd is dat woordje gehuur, dat middeleeuwse woordje gehuur, is in onbruik geraakt in die betekenis liefelijk. Dus mensen kennen wel het woord onguur, maar niet meer het woord guur. We weten eigenlijk niet waar het vandaan komt. Nee, eigenlijk niet. En dus dan, vandaar dat guur en onguur eigenlijk niets met elkaar te maken hebben, behalve dat ze hetzelfde klinken. Ja, het is niet helemaal zo. Dus uiteindelijk had je dus dat woord onguur, ja, waar mensen niet meer precies van wisten waarvan het was afgeleid. Ze hadden niet meer door dat het een ontkenning was. En toen is men dat woordje on, kon men dus ook niet goed plaatsen, omdat het geen ontkenning was. Dus misschien dachten ze wel dat het een soort versterkend voorvoegsel was. Want je had in het Middel-Nederlands ook woorden waarin het woordje on niet iets ontkennends was, maar iets versterkend. Dus dan zou onguur betekenen heel erg guur. En dan zou guur betekenen, gewoon verschrikkelijk, gewoon guur. En zo is het uiteindelijk, denkt men, gekomen dat men het woordje onguur ging verkorten tot guur. Dus onguur en guur betekenden eigenlijk hetzelfde, maar de ene was een verkorte vorm ervan. Aha. Zeg, best ingewikkeld, hè, de taal, maar ook daarom zo leuk. Het woord onguur is dus niet verdwenen. Het is niet verdwenen, nee. Ze bestaan gewoon naast elkaar. Ze hebben dus een iets andere betekenis gekregen. Dat gebeurt vaker natuurlijk in de loop der tijd. Dat het woord guur alleen in contexten van windstreken, gebieden en natuurverschijnselen gebruikt is gaan worden. Dus je kan zeggen het gure noorden of de gure hagelbuien, ja, dat soort dingen. Ja. En het woord onguur voor allerlei andere zaken. Maar waar het op neerkomt is, het is eigenlijk door een misverstand gekomen dat men het woord guur in dezelfde betekenis als onguur is gaan gebruiken. Fijn dat dat misverstand is opgehelderd, dat we nu weer precies weten hoe het zit, Fineke. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Stuur dan een mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Woorden zijn net mensen. Je hebt saaie woorden, je hebt kleurrijke woorden, je hebt woorden met een lange staat van dienst en woorden die net zijn geboren. Sommige liggen in de kraamkamer, andere in een hospice. Het verschil is dat je de woorden alleen maar hoeft te gebruiken om te voorkomen dat ze doodgaan. Vandaar dat we vandaag weer een vergeetwoord behandelen, en wel van de 73-jarige Carmen Verheggen Celier uit Nijmegen. Dag mevrouw Verheggen, goedemiddag. Wat een onverwacht genoegen, meneer Spits. Ja, maar dat geldt voor mij evenzeer. Is het lang geleden? Wij kennen elkaar dan? Nou ja, kennen. Ik heb u ontmoet, laat ik daar op houden. U heeft mij ontmoet? Ja, bij de eerste live-uitzending in Wijk bij Duurstede. Ah, bij het Vergeetwoordenfestival. Yes. En u, ja, en u heeft het gelukkig overleefd. Hè? Helemaal. Ja. Ja. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is staketsel. Wat, staketsel? Wat is dat? Ja, het is een woord wat me eigenlijk opeens boven kwam drijven in mijn hoofd. Want een aantal jaar geleden ging ik verhuizen van het ene deel van Nijmegen naar het andere. En In die tuin zag ik een of ander ding staan waar ik dacht, oh, verschrikkelijk, dat moet ik echt gaan weghalen. En op het moment dat ik kennis maakte met mijn nieuwe overburen, vertelde ik spontaan dat dat ding, dat staketsel, dat ik dat zou weghalen. Ja. En afbreken en iets nieuws bouwen. Ja, wat betekent staketsel dan? Ja, dat heb ik ze dus uitgelegd, want ze kenden het ook niet. En het is eigenlijk een, nou, plat gezegd, een misbaksel. Wat bestaat uit wat palen en wat stukken hout. En dat vormt een staketsel, een bouwwerkje. Ja, een soort geraamte van een gebouw. Precies. Zo is het, ja. En in uw nieuwe huis, heeft u verder nog staketsels aangetroffen daar? Nee, die heb ik zelf gebouwd in het nieuwe huis, of bij het nieuwe huis. Ja, nee. Ja. Dat woord, dat kennen niet veel mensen meer. Wat gaat u nu doen om het weer te verspreiden? Graag vertellen over mijn avontuurtje in die andere wijk. Maar ook dat je als kind vroeger, misschien heeft u dat ook gedaan, ik zeker met mijn lieve buurjongens, heel veel staketsels heb gebouwd in bomen. Dus een soort hutje of een soort houten bouwwerkje waar je lekker in kunt kruipen. Nou ja, dat zou je ook een staketsel kunnen noemen. Ja, lang leef het staketsel, lang leef het vergeetwoord. Mevrouw Verheggen, hartelijk dank. En fijn dat u aan de telefoon kwam. U kunt zelf ook een vergeetwoord of een woord behoeden voor de vergetelheid door het naar ons op te sturen. Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord. En uw woord wordt dan beoordeeld door Nelleke Noordervliet, die er dus deze maand over spreekt in het Blad van Onze Taal. De beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En zij beslist dan of het in aanmerking komt voor adoptie. Een liedje van Maarten Peters, omgezet in het Fries door Peter van der Zwaag, gezongen door Janneke Waringa uit haar theaterprogramma Ubuntu. En vanaf april is ze daar weer mee te zien. Dit is De Taalstaat. In alle opzichten is Smaakspoken een boek om op te vreten. Dat wordt al in brede kring erkend. Het verdiende al de Jenny Smelik Ibby-prijs, een prijs voor diversiteit in jeugdliteratuur, en de bronzen penseel voor de illustraties. 3 jaar geleden verscheen dit boek, waarin de 9-jarige Puk de hoofdrol speelt en waarin ze kennis maakt met 7 verschillende basissmaken, variërend van zout tot bitter. Puk is de dochter van Maro, chef-kok van het restaurant Amaro. Zelf wil Puk niets liever dan in de keuken helpen, maar daar vindt haar vader nog haar niet geschikt voor. Hij zegt, wie niet kan proeven, heeft niets in de keuken te zoeken. Maar de smaakspoken die ze in haar slaap ontmoet, gaan haar helpen. Naast dit boek zijn er nu ook liedjes voor het verhaal geschreven, en het wordt voorgelezen door Tekla Reuten. Toevallig de buurvrouw van de schrijver van Smaakspoken, culinair journalist, de 52-jarige Daan Faber, die het boek maakte met die man met die prachtige naam, José Luis García Legner. Hij verzorgde tekeningen. Dag Daan, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het belangrijk om dit verhaal uit te breiden met liedjes? Nou, dat zat eigenlijk al tijdens het schrijven een beetje in mijn achterhoofd. Smaken zijn emoties voor mij. Het zijn culturen, het zijn kleuren. En ik hoorde ook al muziek bij sommige van die kleurrijke smaakspoken. Maar ik moest wel iemand vinden die dat naar muziek kon vertalen. En toen kwam ik iemand tegen, dat was Gerson Meen. En die kon de smaken ook een stem en een liedje geven. Die heeft die liedjes geschreven. Ja. En waarom heb je Tekla Reuten gevraagd om het voor te lezen? Nou, dat is mijn buurvrouw in Amsterdam. En die vond het boek mooi genoeg om haar prachtige stem aan te lenen. En haar zoontje is weer de eerste liefde, of de kalverliefde van mijn Puk. Kijk aan. En die zit ook stiekem ergens verborgen in het boek. En jouw Puk speelt ook de hoofdrol in dit boek, Smaakspoken. Dat is niet jouw Puk, maar nee, die heeft dezelfde naam. Geïnspireerd, ja. Ja. Ben je nog meer van plan met smaak? Want het eerste boek, ja. Liedjes, ja. Voorlezen. Ja. Gaat er nog meer gebeuren met die Smaakspoken? Nou, ik ben stiekem begonnen aan een cursus bij de Snaio Vakschool. De lerares daar, die wil met mij een plan indienen om er wellicht een 8-delige serie van te maken. Dus dan komt het ook op de televisie. Nou ja, dat is nog een hele lange weg. Dat is een mooie droom, maar die heb je. Want dan komen ze helemaal tot leven. Ja, ja. Ja. Wat wil je er eigenlijk mee bereiken? Eigenlijk wat heel veel mensen aan tafel willen bereiken met hun kind dat niet eet of slecht eet of vragen heeft over eten. Ik wil kinderen een taal geven voor wat ze proeven. Want we leren ze van alles. We leren ze kleuren, we leren ze het alfabet, veters strikken, tellen, noem maar op. Maar we leren ze niet waarom ze bitter misschien niet meteen lekker vinden. En die verhalen wilde ik in een fictieboek gieten, zodat het ook emotionele bruggetjes in je hoofd bouwt. Maar smaak brengen, hè, iets wat je eet, en dat onder woorden brengen, het is bijna onmogelijk dan. Het is onmogelijk. Dus ik denk dat het boek misschien het niet helemaal altijd onder woorden brengt, maar kinderen wel uitdaagt om meer te proeven. Als met geuren. Ken je parfum? Jazeker. Nee, ja. Nou, precies. Dat prachtige boek van Patrick Suskind. Ja. Daar krijg je ook zin om te gaan ruiken en je neus in dingen te steken. En dit boek doet dat ook. Ik heb het voorgelezen met Tekla ooit bij Puk in de klas. En de kinderen gingen bij meester Hans mango met rode peper proeven. Ja. Totdat ze de tranen in de ogen kregen. En ook echt ervaarden wat zo'n rode peper is. Dat het een is. Vals brandalarm is. Ja. En dat het helemaal niet gevaarlijk is. Ja. En hoeveel moeite heeft het jou gekost om de juiste woorden te vinden? Goeie vraag. Het boek maken duurde nogal even. Ik heb gelukkig. Wat betekent duurde nogal? Nou, dat heeft wel. Sinds het tekenen van het contract bij de uitgeverij heeft het al, denk ik, 2,5-3 jaar geduurd. En had dat ook te maken met het zoeken naar de juiste woorden? Ja, maar ook met het illustreren door José. Maar het was wel het zoeken naar de juiste woorden was moeilijk. Maar ik had gelukkig ook al met mijn twee kompanen al in mijn bedrijf al 15 jaar de. Ja, je schrijft in Delicious en je schrijft. Dus we waren al. Ik was al ervaren in het schrijven over eten, maar niet in fictie, laat staan voor kinderen. Ja. Wat heb je geleerd in die afgelopen, in die 3 jaar dat je daarmee bezig was? Wat heb je daarvan geleerd? Nou, het over de taal gaat. Dat is een hele goede vraag. Ik heb leren schrijven voor kinderen. Dat was een hele grote bevalling. Maar ook proberen de smaak inderdaad dichtbij te brengen door metaforen die kinderen enigszins kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld is umami, het is een hele ingewikkelde smaak. Ja. Omdat het een soort... Dat is van zeewieren. Ja, nou, eigenlijk is het in Japans hartige, heerlijke smaak. Daar komen we zo nog over te spreken. Je hebt het al gezegd, je verhaal wordt nu ook voorgelezen door Tekla Reuter. Ja. En vanaf gisteren is dat te horen via een podcast, hè? Vanaf gisteren staat de eerste aflevering met liedje op Spotify. Ja. Zullen we even luisteren hoe Tekla leest? Elke avond als Puk in haar bed ligt, raadt ze met haar neus wat er in het restaurant beneden gekookt wordt. Met haar ogen dicht snuift ze de heerlijke geuren op die vanuit de keuken van haar vader, chef Maro, door alle kieren haar zolderkamer bereiken. In haar hoofd fantaseert Puk er gerechten bij die ze zowat kan proeven. Vanavond kan Puk niet slapen. Ze wil niets liever dan beneden in de keuken rondhangen. Maar door alle stemmen van beneden weet Puk dat Maro en zijn gastheer Chi vanavond druk zijn. Dus dat ze daar niets te zoeken of proeven heeft. Ach, ik kan hier een dag naar luisteren. Ik vind het echt geweldig. Ja, hè? Die stem is geweldig. Ja. Als je haar stem in een smaak zou willen vangen... Ze heeft het troostende van zoet, wat ook de moeder in het boek heeft. Maar ook wel het pittige van pittig, denk ik. Ja, ik vind haar... We hebben 2 keer helemaal opgenomen in een studio in Amsterdam. En iedereen was helemaal stil ervan. Nou, je beschrijft het eten. Er komen nu dus ook liedjes bij. Er zijn liedjes bij. Gerson Meen heeft die teksten geschreven. Ja. En ook de liedjes geschreven. Die liedjes en de muziek geschreven. Ik mocht soms een zinnetje meedenken. Maar hij is wel de grote componist in de maestro. Ja. We horen Stef Bos. Maar liefde is een hele stille sneeuwstorm. Alles kan een keertje normaal. De groeten van een bittere man. Bittere man. We moeten weer verder. Maar dit doolhof is me iets te ambitieus vanavond. Mooi. Bitter. De omschrijving van een stemming eigenlijk. Hè? Hoe verhoudt zich die stemming tot de smaak? Nou, de verbitterd zijn is natuurlijk een hele voor de hand liggende. En in het boek is de vader van Puk, Maro, is verbitterd door het verlies van zijn vrouw en de moeder van Puk. Ja. En hij trekt zich terug. En die verbittering, die is helemaal niet slecht. Want zonder bitter is er ook geen zoet, leert Puk op het laatst. Ja, welk spook zorgt daarvoor? Want het zijn smaakspoken. Welk spook zorgt voor die bittere smaak? Nou, dat blijkt dus haar vader te zijn. Dus eigenlijk zijn haar ouders de laatste 2 smaakspoken. Haar moeder, ik vertel nu alles, maar ik hoop dat er geen kinderen luisteren die het nog gaan lezen. Maar de laatste 2 smaakspoken, 6 en 7, zijn bitter, de vader. En stiekem komt ook nog de moeder terug als troostende zoet. Als de troostende zoet. Ja. Hier in deze woning loop ik rondjes en kom ik mezelf tegen. Dit feest is als een boek en ik weet niet zo goed meer waar ik ben gebleven. Ik wil terug naar toen ik het nog enigszins begreep. Geen plannen, geen verlangens, gewoon kijken naar tv. Hoe ben ik hier beland? Ja, dat is. Je hebt het al over umami gehad. Ja. Wordt gezongen door Zoe Levi. En dat umami, dat was je net al aan het vertellen, is een soort zeewier of. Nou, het is eigenlijk de hartige smaak waarvan mensen al vermoeden dat die bestond. En een Japanse professor heeft hem eigenlijk al een eeuw geleden ontdekt in een pannetje zeewiersoep, inderdaad. En het is de smaak waar we eigenlijk allemaal gek van zijn zonder te weten. Want het zit in parmezaanse kaas, het zit in paddenstoelen, het zit in veel vlees en vis. We missen umami als het er niet is. Dus het is de smaak van heimwee. Ik had er nog nooit van gehoord voordat ik dit boek heb gelezen. Puk ontmoet in het boek het smaakspook Ikeda. Ja. Wie is hij? Ikeda is letterlijk de naam van professor Ikeda die umami voor het eerst heeft gedefinieerd. En dat is in Japan gebeurd. En ik vond het wel mooi om de ninja-achtige Ikeda, het is een soort, de poes van Puk verandert in Ikeda, het is een soort katachtige strijder, om die wel de historische naam te geven van de professor die dat heeft, die het heeft uitgevonden. Ja, umami is meer een sensatie dan een smaak, lees ik in je boek. Dat zegt hij. Ja, hè? Ja. Ikeda, wat bedoelt hij dan? Nou, het is een soort gevoel van, zo noem ik het ook in het boek, van in een lekker warm bad gaan zitten. Het is een heel comfortabele smaak die troost biedt en herinnering en een soort verwarming geeft. Ja, ruiken is een soort proeven, zegt hij ook. Ja, nou, dat is sowieso zo met alle smaken. Ruiken is misschien wel de helft van wat we proeven. Dus mensen, nou ja, we hebben net een hele COVID-golf gehad. Mensen die vastzaten in hun neus of in hun keel, ja, die konden niet meer proeven. Nee. Puk, die zo graag in de voetsporen van haar vader wil treden, ook wil koken, heeft een groot verdriet. Enfin, dat heb je al verteld. Ja. Haar moeder is overleden, de vrouw van Maro. Onontkoombaar, haar doen en laten wordt daardoor beïnvloed. Is het willen koken, het in de keuken zijn, bij haar vader, is dat een manier om dicht bij haar moeder te komen? Dat blijkt uiteindelijk wel een manier. En het is vooral het gemis van ook nog haar vader die te druk is in die keuken. En eigenlijk heb ik geprobeerd om met een steelpan aan smaken die ze moet verzamelen, de weg terug te vinden naar haar vader. En het helpen koken is één ding, maar het begrijpen van dezelfde taal, de verbindende taal die smaken tussen volwassenen en kinderen kan hebben, en tussen mensen überhaupt onderling aan tafel, die is essentieel. Ja, wat hoop je dat de lezers, de luisteraars en de toehoorders zullen onthouden van je boek? Dat je alles moet proberen of alles moet proeven in het leven, want smaken blijven altijd geven. Smaakspoken, het geheim van de zeven smaken, door Daan Faber en José Luis García Legner, is een uitgave van Leopold, de podcast met Tekla Reuter. Van Volt, sorry. Van Volt. En de podcast met Tekla Reuter is te beluisteren op smaakspoken.nl. Op Spotify. Ja, je hebt het zelf op Spotify. Ja. Ja. Maar jullie hebben ook een site. Smaak. We hebben ook smaak, maar daar staat de daar staat het niet op. Want de liedjes moeten weer via Spotify. Oh, dus okay. Het smaakt op Spotify. Ja. Goed, dank dat je er was. Geweldig. Ai, ai, ai, vals alarm. Dit vuur vat geen echte vlam. Ai, ai, ai, warm, warm, warm. Maar het duurt niet lang, lang, lang. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand. Een peper in vuur voor twee, in je mond en in je Ik ben de heetste, ey, de meest gevreesde, ey. Ik laat ze zweten, ey, verpest je feestje, ey. Ze denken dat ze stoer zijn, maar ik breek ze, ey. Ik ben een pyromaan en niet zo'n beetje, ey. Dus bel de brandweer, want ik flambeer. Je familie gaat je vragen wat je mankeert. Zeg het maar één keer, zorg dat je ervan leert. Ik breng vuur, boy, never dat ik kan meer. Yeah, je willen niet met mij. Mensen gingen je voor, mannen gingen er aan onderdoor. Ey, brand je vingers niet, heb je me niet gehoord. Als ik word opgepakt, dan is het voor een kort moord. Dus in het kort, de boy is sterk. Hij ziet er goed uit, de boy is scherp. Je wil dat boy kan, geef hem een glas melk. Maar als je dat niet doet, dan is er niks dat helpt. Ai, ai, ai, vals alarm. Dit vuur vat geen echte vlam. Ai, ai, ai, warm, warm, warm. Maar het duurt niet lang, lang, lang. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand. Ja. Ja, over Pittig uit dat boek Smaakspoken. Dio, die zong het. De liedjes erbij zijn, die zijn dus te vinden op Spotify. En dit is vuur. Hij zingt over vuur, maar het heeft geen echte vlam. Dat is om aan een kind duidelijk te maken dat het pittig is, dat het op vuur lijkt, maar dat het niet gaat branden. DNA van een BN'er. René Appel. Vanavond is het eindelijk zover. Dan begint er weer een nieuw seizoen van Wie is de Mol? Dit keer met onder andere presentatrice Tooske Ragas, wetenschapsjournalist Anna Gimbrere en journalist en programmamaker Kees van der Spek. Voor RTL maakt hij onder meer het programma Oplichters aangepakt en is hij vaak te zien als misdaaddeskundige in praatprogramma's. Schrijver en taalwetenschapper René Appel analyseert voor ons zijn taalgebruik. Dag René, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Ja, ik wil supergraag meedoen. Dus het is aan de ene kant moeilijk, maar aan de andere kant natuurlijk superleuk. Ja, RTL Boulevard, eind november, waarin hij geïnterviewd wordt over zijn deelname aan Wie is de Mol. Wat viel jou op hier, René? Nou, eerst even over zijn stem. Ja. Laat ik dat eerst even voorop zeggen. Hij heeft een wat rauwe stem af en toe, maar dat past juist bij de onderwerpen die hij vaak presenteert. Heel duidelijk geprononceerde stem heeft hij. Hij valt op. Maar hier gaat het om het woordgebruik, vooral dit fragmentje. Ja. Namelijk het gebruik van superleuk en supergraag. En het woord super, dat heeft zeker sinds, jou kunnen zeggen, het begin van deze eeuw een enorme opmars gemaakt. We kennen het al van vroeger, uiteraard. Superbenzine, supermarkt. Maar het bleef eigenlijk beperkt tot meestal dat soort woorden. Mm-hmm. En in enkele decennia heeft, twee decennia eigenlijk, heeft het een belangrijke positie gekregen. En vooral als versterkend voorvoegsel. En heb je daar een verklaring voor? Waarom zoiets? Mensen willen dingen steeds weer extra benadrukken. Ik gebruik nu ook het woord extra benadrukken. Dat is eigenlijk ook dubbel, hè? Mensen willen steeds meer dingen benadrukken. Dus ze zeggen niet dat ze het leuk vinden. Nee, het is superleuk. Of superpopulair, of wat dan ook. Ik kom uit een klein dorpje. Ga zitten, ik ga alles uitleggen. Dus het was van belang dat wij eens gingen kijken van hoe zit dit verhaal in elkaar. 'S Avonds dan heb je toch soms wel eens een moment van contemplatie. Dat ik even een stukje Bach opzet om even rustig te worden. Fragment uit De Geknipte Gast met Özcan Ekkil, begin oktober vorig jaar. Oplichters aangepakt, april vorig jaar. Een Miss podcast, zomer 2020. Waar ging het hier om, René? Ja, het gaat hier om het typische spreektaalkenmerken. Hij heeft het niet over een dorpje, maar een dorpie. En even wordt effen, elkaar wordt mekaar. En het laatste voorbeeld, dat vind ik wel mooi, want hij gebruikt eerst het woord contemplatie, een moment van contemplatie. Ja. En een verheven woord. En dan ben je in contrast daarmee staat dan om even rustig te worden. Ja, wat mij ook opviel, jou waarschijnlijk ook, dat er verschil in manier van intoneren. Dus de eerste klinkt wat oppervlakkiger en dat tweede is echt een beetje gedragen. Ja, ja, ja, dat contemplatie duidelijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Mijn vader heeft nu ook nog op een asielzoekerscentrum, geeft hij Nederlands les. Dus dat soort dingen, ja, dat vind ik wel prijzenswaardig. Ik was een beetje de ongrijpbare puber, heeft mijn vader wel eens gezegd. Ik was vaak in gedachten verzonken. Ik ging erg mijn eigen gang. De volgende ochtend stonden al die dorpelingen met kapmessen. Yes. Konden we alles afgeven, konden we weer teruglopen. En mijn ouders, ja, die namen dat ter kennisgeving aan. Is opnieuw uit De Geknipte Gast en Club Trending van De Telegraaf, september 2020. Wat valt jou hierop? Ik heb deze stukjes uitgezocht om weer te laten horen. Eigenlijk in aansluiting wat ik zoals eerder zei over contemplatie. Dat hij ook vaak mooie of chique woorden gebruikt. Of uitdrukkingen. Hè? Dus iets ter kennisgeving aannemen. Mijn ouders namen het ter kennisgeving aan. En ik was in gedachten verzonken. Hij noemt iets prijzenswaardig. Hij was een ongrijpbare puber. Dus hij houdt wel van een wat mooi, gedifferentieerd vocabulaire. Dan moet je even dit appje op je telefoon zetten. En dan kan ik zijn kop zien. Nu zit ik gewoon lekker in mijn setje met zo'n microfoon voor mijn snuffert. Ja. En dan lul ik steeds het zinnetje in wat ik denk dat goed is. Toen begon ik daar als redactielulletje. Weet je wat eigenlijk de allergrootste les is van reizen? Dat klinkt een beetje zijig en slap. Maar eigenlijk maakt het geen zak uit waar je bent. Overal klootzakken, overal leuke mensen. Ja, uit Oplichters aangepakt, eind april vorig jaar. De podcast Even Relativeren van juni 2022. En het online interviewprogramma Salah Eddine. Waarom koos je voor deze fragmenten? Want die staan eigenlijk een beetje in contrast met wat ik net hoorde. Dat was juist. Ik was juist op zoek naar dat contrast. Okay. Frits, je hebt je weer precies opgewezen. Ik dacht, ik wil dat onthullen. Nee, jij doet dat al. Vertel. Dus niet dus weer die wat plattere woorden, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Die alledaagse spreektaal. Woord, dus kop in plaats van hoofd. Ik word me snuffert. En dan lul ik. En ik ben een redactielulletje. Ik kan geen zak schelen. Stel je overlap je klootzakken. Dus als je die laatste woorden neemt, dan. Maar waar heeft dat dan mee te maken? Waar heeft dat met de omgeving te maken waar die is? Nee, hij put gewoon uit een breed vocabulaire. Van alledaags plat tot keurig. En dat varieert hij. En ja, dat is typerend voor zijn taalgebruik. Maar dat heeft niet te maken met de mensen met wie hij spreekt. Dat nee, hij zich aanpast. Algemeen niet. Dat merk je ook wel, hè? Dat mensen zich aanpassen. Ja. Nee, dat doet hij niet. Nee, dat was eerder ook al, hè, toen hij even contemplatie, die contrast tussen die twee woorden. Maar dat zit in één gesprek. Ik had dit voorjaar, hadden wij een zaak van een vader, wier dochter. Ja. Niet wiens, wier dochter werd benaderd door een pedofiel. Ja, komt uit Met Andy in de Auto van Andy van der Meijden, uit een aflevering van eind 2021, te zien op YouTube. Beetje moeilijk te verstaan, wellicht, want opgenomen in de auto. Maar hij had het over het gebruik van wier en wiens. En dat is wel grappig, want hier kun je merken dat hij ook nadenkt over taal. Dat doen we allemaal als we taal gebruiken. We kiezen die woorden niet zomaar, die komen niet zomaar uit onze mond rollen. Maar die selecteren we op een bepaalde manier. Maar hij doet dat ook hier heel nadrukkelijk. Hij zegt hier, wat een zaak van een vader, wier dochter. En dan twijfelt hij even. En dan zegt hij, nee, niet wiens dochter. Niet wiens, het is wier dochter. Terwijl het eigenlijk juist wiens dochter moet zijn. Want het zou de vader. Terugverwijst naar de vader. Ja. Maar hij denkt, ah, dochter. En dat brengt hem op het spoor van de vrouwelijke vorm wier. En dan maakt hij juist een fout. Dus nadenken over taal kan juist ook leiden tot een fout in het taalgebruik. Maar je hebt ook niet veel tijd om na te denken. Nee, het gaat razendsnel natuurlijk. Ja. Fracties van seconden. Daarom zeg ik ook, het is een goed programma, ze werken te goede trouw. Is er geen DNA-onderzoek gedaan, doe dat als de sodemieter. Ja. Dan weet je dat gewoon. Ruksigloos worden jaarlijks van duizenden Toyota's door veelal Oost-Europese criminelen de uitlaten gestolen. De aflevering van zijn programma Oplichters aangepakt, 2021. En een interview met de Telegraaf, anderhalf jaar geleden. Wat had ik moeten horen, René? De O, Frits. Bij de O moet je eigenlijk je mond een beetje tuiten. O. Doe het zelf eens. Oh. Oh, ja. Prachtig tuitmondje heb je zo. Prachtig. Dat ziet er ook geweldig uit. Ik zit heel goed in mijn oos. Klinkt ook heel goed uit. Het zit goed in je oos. Ja, A's en jij. Maar goed in je oos. Maar als je dat niet doet, dan wordt het au. En dat doet hij een beetje gewoon. Gestolen. En dat heeft hij een beetje. Om die o. Ja. Wat je tegenwoordig veel vaker hoort, hoor. Dat klinkt, die O, die keurige O, die hoor je misschien wel minder dan de O. Er stond zo'n heel cordon omheen, die allemaal met schreeuwende journalisten. Ja, niet normaal, hè, de hele wereld. We hadden iets meer dan 7 miljoen kijkers. Dat is het hoogste aantal kijkers voor een niet-sportwedstrijd sinds 1989 was dat. Ja, niet normaal, hè? Yo, als ik later opa ben, dan kan ik echt al mijn kleinkinderen rond het haardvuur avonden blijven vertellen over wat ik meegemaakt. Maar geweldig. Niet normaal. En ik krijg gewoon voor betaald, hè? Ja, die podcast heet Even Relativeren, maar ik vond dit niet erg relativerend. Of... Nee, maar goed. Maar goed. Wat viel op hier? Ja, hier, de uitdrukking niet normaal, die is, ja, spijt me dat ik moet zeggen, zeer normaal geworden tegenwoordig. Ja. En bij hem ook, hij gebruikt het ook heel vaak. En je hoort ook bij hem, en dat hoor je vaker, dat die woorden aan elkaar geplakt worden. Niet normaal. Niet normaal, zeggen mensen dan. En dat is, ik weet niet wanneer dat precies opgekomen is. Ik schat hem ook zo'n beetje in het begin van deze eeuw. Is dat een populaire uitdrukking geworden. Wil je eens drinken? Koffietje. Koffietje. Ja. Waarom heb je dit geselecteerd? Dit is ook een betrekkelijk nieuwe vorm weer. Hij van de Spek is iemand die veel van dat soort populaire nieuwe vormen gebruikt. Koffietje. Vroeger kenden we natuurlijk al het wijntje en het biertje. En daar is koffietje bijgekomen. Tijtje heb ik nog nooit gehoord. Hij zei dat in een programma van Eus. Je weet natuurlijk niet wat je in een impuls doet. Ik zag hem ook niet aankomen, die klap. Dus ik had opeens een stom te pakken. En als een soort van impuls trapte ik hem terug. Ja, ja. Als je dat dan via zo'n programma doet, spoorloos. Dan krijg je een hereniging. En dan heb je een soort van rust van binnen. Ja, de Friday Move van BNR Nieuwsradio, zomer 2022. Interview met de Telegraaf, eind 2022. Ja, wat viel je hierop? Het gebruik van een soort van. Dat heeft ook heel veel invloed gekregen in de Nederlandse taal tegenwoordig. Hè? Een soort van impuls trapt hij terug. Ja, in een impuls trapt hij terug. Ik krijg een soort van rust van binnen. Ik krijg rust van binnen. Ja, het wordt veel gezegd. Ik heb er nog eentje, René. Hoe lang hoop je nog te kunnen doorreizen? Tot het awkward wordt, Eus. Ja, dat is uit de geknipte gast van Eus, Ekjol. Houdt niet alleen van ouderwetse taal, hè? Nee, zeker ook van nieuwe taal. Dit is ook tot awkward. Daardoor door jonge vrouwen, vooral influencers, in het taalgebruik Nederlands terechtgekomen. Pijnlijk of gênant, betekent eigenlijk. Is hij de mol? Oh, Frits. Vraag het maar. Ja, goed, dankjewel René. De eerste tocht van 2024 door de Taalstaat vraagt om meer. Dat vervolg krijgt u volgende week. Zometeen Dr. Kelder en Co. En ik wens u alvast een heel fijn weekend. Fijn blijven, Taalstaat. KRO NCRV. Week dicht 6 januari 2024. De weergod nam zijn bliksem en sprak vurig en schrander. Ik maak een einde aan al die regen. Ikzelf kan er ook niet langer tegen. En ik denk dat ik al dat vele water nu maar in ijs verander. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De EK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek. Het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De EK-afstanden in Tialf. Vanmiddag van 4 tot 6. En morgen van 2 tot 6. Bij NOS. Langs de lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Evi van Landschot. En ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt, dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Wie is de Mol? Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Het is sale bij Goossens en dat betekent dat jij profiteert van hoge kortingen op topmeubelen. Ontdek alle deals op goossens.nl of ga naar de winkel. Met 25 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het is sale bij Goossens. Alleen nu 10% korting op alle stoelen en eetkamertafels. NPO Radio 1. 1 uur.